ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 29 اگست 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 188 میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ پچھلی دو کنسیکٹو نشستیں ہو چکی ہیں اور تقریباً 3 گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 124A اور مسئلہ نمبر 124B کے عنوان سے اپلوڈ ہے. انجینئر محمد علی مرزا پر بعض علماء کی جانب سے لگائے گئے 10 جھوٹے الزامات کے علمی جوابات. الحمدللہ ان 10 میں سے 6 کور ہو چکے ہیں اور الحمدللہ پوری دنیا سے بڑا اچھا رسپانس اس حوالے سے آیا ہے کہ پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. ولگر لینگویج کے بغیر جو حق گوئی ہے وہ بیان کی گئی ہے. اور اب جو باقی 4 الزامات بچ گئے ہیں ان میں سے انشاءاللہ 2 آج ڈسکس کریں گے, مسئلہ نمبر 124C, اور انشاءاللہ 2 اگلی نشست میں ہوں گے مسئلہ نمبر 124D. پھر یہ ہو جائیں گے تلک عشرتن کاملہ, پورے 10. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کو ہمیشہ کے لیے, اس چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے گا. حق والوں کے لیے انشاءاللہ یہ 6-7 گھنٹے کی گفتگو کافی ہے. باقی پنجابی ایک محاورہ ہے کہ دل بےمان تے اچتا ٹیر, اگر دل بےمانی پہ اترا ہے تو پھر دلائل بہت گھڑے جا سکتے ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پچھلے تقریباً 100 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں, اور جتنی تیزی سے ان 100 سالوں میں اسلام پھیلا ہے اس سے پہلے نہیں پھیلا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے. واللہ خیر الماکرین, اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو ہے وہ بڑی بہترین ہوتی ہے. بسا اوقات انسان سمجھتا ہے اس میں شر ہے اور اس میں خیر پوشیدہ ہوتی ہے. حالانکہ یہ سال پہلے سارا جھوٹا پروپوگنڈا شروع ہوا, پھر ہم نے یہاں پہ مشورہ بھی کیا تھا, تو میں نے بھی یہی ضروری سمجھا کہ سال ایک آرام کیا جائے, اس کے بعد دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی تو اس کا جواب دیں گے, تاکہ جس نے جو جھوٹی چیزیں اگلنی ہیں وہ اگل دیں. اور اب حالت یہ ہے کہ پچھلی دفعہ حافظ عمر صدیق صاحب اور شیخ مبشر احمد ربانی صاحب کے بارے میں جو کلپس ریکارڈ ہوئے تھے, ان کے پکے مریدین کئی سالوں سے جو ان کو اندھا دھند اپنا بزرگ مانتے تھے, انہوں نے بھی جب وہ لیکچر دیکھا ہے تو مجھے اسپیشلی فون کر کے کہا ہے کہ جی ہم بڑے متنفر ہوئے ہیں کہ ہمارے علماء کی اس طرح کی گندی زبان ہے اور حق بات سے اس طرح وہ انعد کرتے ہیں. بالکل ایٹیچیوڈ ان کا وہی ہو گیا ہے جو ایک آپ حنفی کو اگر بخاری مسلم سے کوئی حدیث دکھائیں تو وہ کہتا ہے نہیں ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو ان کا بھی وہی ایٹیچیوڈ ہو گیا ہے, ان کی بخاری مسلم صرف رب الیدین تک رہ گئی ہے, باقی چیزیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں. تو الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تقریباً جو 1.5 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے اس میں 50% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں. علماء تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے, عوام الناس پر محنت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی حق کے دروازے کھولتا ہے الحمدللہ. تو اس کے بعد اگر کسی کا کوئی اعتراض ہوگا تو مجھے ای میل کر سکتا ہے mirza_95@yahoo.com پہ، انشاءاللہ میں اس کے جوابات دے دیا کروں گا، لیکن لیکچر ریکارڈ کوئی نہیں ہوگا. اب آتے ہیں آج کی گفتگو کی طرف. جھوٹا الزام نمبر 7، یہ جھوٹا الزام مجھ پر بعض اہل تشیع اور رافضیوں اور بعض بریلویوں کی طرف سے لگایا گیا ہے، مگر اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے پچھلی کلاس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں تھیں، میں چاہ رہا ہوں ان کو کلیریفائی کر دوں 3-4 منٹ کے اندر. جو الزام نمبر 4 اور 5 کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس حوالے سے 3 کلیریفیکیشنز ہیں. کلیریفیکیشن نمبر 1، میں نے قرآن حکیم سے ایک فتویٰ بتایا تھا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب یہ ایبسولوٹلی جب بولا جاتا ہے تو لعنت اللہ ہی بولا جاتا ہے، لعنت اللہ نہیں بولا جاتا، یہ عربی کا اسلوب ہے، جیسے رسول اللہ لفظ ہے، لیکن جب یا لگے گی تو کیا ہو جائے گا، یا رسول اللہ، ویسے کیا ہے، محمد الرسول اللہ، تو پیش وہ زبر میں بدل جاتی ہے. اس طریقے سے قرآن حکیم میں جو آیت ہے اس میں زبر موجود ہے، اور وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، وہ کانٹیکسٹ کی وجہ سے ہے. ایبسولوٹلی یہ لعنت اللہ لفظ ہے، لیکن وہ اپنی آیت کے اسلوب کے اعتبار سے زبر میں بدل گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 61، آیت مباہلہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ مباہلہ ہوا تھا نجران کے عیسائیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، جس کی ڈیٹیل صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر حدیث میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام، ان کو ساتھ لے کر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہاؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، اہل بیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں کے مقابلے پر لے کر گئے کہ اب تم بھی کہو کہ جو جھوٹ ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن وہ پھر مباہلے سے بھاگ گئے. اس کی پوری ڈیٹیل میں نے مسئلہ نمبر 61، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس میں بتائی ہے. تو قرآن میں لفظ ہے لعنت اللہ، لیکن اوریجنل لفظ ہے لعنت اللہ، فنجعل کی وجہ سے جو پیچھے سے کانٹیکس چل رہا ہے اس کی وجہ سے وہ پیش زبر میں بدلی ہے. لہذا اگر لعنت اللہ علی الکاذبین کوئی کہتا ہے قرآن کے فتوے کے اعتبار سے، تب بھی وہ بات بالکل درست ہوگی. ایبسولوٹلی بولا جائے گا تو لعنت اللہ ہی لفظ ہوگا، لعنت اللہ لفظ غلط ہوگا، لیکن جب فٹ ان ہوگا اس پوری آیت میں، جیسا کہ صرف رسول اللہ بولا جائے گا، لیکن جب یا رسول اللہ ہوگا، یا رسول اللہ لفظ پھر غلط ہوگا. دوسری کلیریفکیشن تھی، امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے حدیث متواتر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس کا انکار کیا. تو پھر بعض بھائیوں نے کہا کہ جی انہوں نے مکمل حدیث کا نہیں، کچھ جزیات کا انکار کیا. تو میں نے منہاج السنہ دوبارہ ساری پڑھی، تو وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دیا تو نہیں جایا جا سکتا جتنی انہوں نے بحث کیا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں میرا دل ہی نہیں مانتا کہ میں اس روایت کو صحیح مانوں. وہ جیسے ہمارے جو حنفی بھائی کہتے ہیں، ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم نفع الیدین کی حدیثیں بخاری مسلم کی مان لیں، ورنہ تو ہمارے بزرگ غلط ہو جائیں گے. اور آج کل جو یہ یزیدی بابا ایک اٹھایا ہے انڈیا کے علماء نے، کفایت اللہ سنابلی، اس نے بھی جو کتاب لکھی ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید کو صحابی بنا دیا ہوا ہے. اور وہ اگر تو کہیں گے ہم نے معاویہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، وہ اس کی وجہ سے نہیں، لیکن نام یزید بن معاویہ لکھا جا رہا ہے نا، نام تو اس کا لکھا جا رہا ہے. تو اس نے بھی امام ابن تیمیہ کی اوپر مور لگا دی ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر وہ منہاج السنہ کی ساری بحث لکھ کے کہا کہ میں بھی ابن تیمیہ کے ساتھ ہوں، یہ حدیث ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے، تو ہم اس پہ تحقیق کریں گے، لیکن فی الوقت یہ ہے کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. ظاہر ہے صحیح حدیث ماننا بڑا مشکل کام ہے. یہ بعض لوگوں کے لیے رفع الیدین کی حدیثیں ہضم کرنا مشکل ہو جاتی ہیں، بعض کے لیے کوئی اور مشکل ہو جاتی ہیں، تو اپنی اپنی پسند ہے. تو منہاج السنہ میں انہوں نے انکار کیا، بعض کہتے ہیں جزیات کا انکار کیا. برل اوور آل میں اس میں اپنا کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، میں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1999 عیسوی، جو محدث اعظم سعودی عرب تھے اور وہ اپنے دور کے امام بخاری تھے، انہوں نے یہی حدیث متواتر لی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی ہونا چاہیے. اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ پوری حدیث انہوں نے لی ہے سلسلہ احادیث صحیحہ میں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1750 نمبر، اور 2223 نمبر. اس کی ڈیٹیل میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر وہ کہتے ہیں مجھے ابن تیمیہ کے انکار پر بڑا تعجب ہوا جب میں نے منہاج السنۃ پڑھی کہ انہوں نے اس متواتر حدیث کا انکار کیوں کیا, حالانکہ یہ حدیث تو, یہ میں اب سارے الفاظ بتا رہا ہوں شیخ البانی کے, حالانکہ یہ حدیث تو خوارج اور نواصب یعنی جو مولا علی کے دشمن ہیں ان کے خلاف اہل سنت کے پاس بڑا ہتھیار ہے ان کو منوانے کے لیے سیدنا علی کی شان. جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم چلا کہ ابن تیمیہ میں جو احادیث پہ حکم لگانے کی جلد بازی کی عادت تھی بغیر اس کے کہ وہ تمام طرق کو جمع کریں, اور شیعہ کے رد میں جو مبالغہ کیا کرتے تھے ان کی اس عادت نے انہیں یہاں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. حنفی حدیث متواتر کا انکار کر دیں تو وہ کافر, اپنے بزرگ کر دیں تو ساری غلطی کہہ کے اللہ ان کو معاف کرے. تو یہی ایٹیٹیوڈ سب کے لیے رکھیں. حالانکہ اہل سنت کے ہاں یہ پیٹ عقیدہ ہے کہ حدیث متواتر کا انکار کفر ہے, تو اب یہاں پر اجتہادی غلطی پہ آ گئے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ تو کوڑا کوڑا تھو تھو. تو ہم نہیں کہتے کفر کا فتویٰ لگائیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اپنے چارپائی کے نیچے بھی ڈنڈا پھیر کر دیکھا جائے کہ منکرین حدیث ہر جگہ موجود ہیں. مسئلہ ہوتا ہے کہ جو مرضی کی بات ہے وہ قبول کر لینی اور جو خلاف ہے وہ قبول نہ کرنی. تو اب آپ کو پتا چلا, میں اکثر ان علماء کو کہتا بھی ہوتا ہوں کہ کہتے ہیں جی اتنی واضح حدیثیں ہوتی ہیں, ہم انفیوں کو دکھاتے ہیں, حدیث ہی نہیں مانتے, اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے. او بھائی, آپ اپنا ایک بزرگ ابن تیمیہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بریلوی, دیوبندی اور شیعہ اپنے ہزاروں بزرگ کیسے چھوڑ دیں؟ اب آپ کو پتا چلا بزرگ چھوڑنا کتنا مشکل ہے, آپ سے تو ایک بھی چھوٹا جا رہا. یہ تو میں ابھی ایک چیز بتا رہا ہوں, میں ایک پورا لیکچر دے سکتا ہوں ابن تیمیہ کو صوفی ثابت کرنے کے لیے, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ کام کر چکے ہیں. ان کے جو فتاوی ابن تیمیہ, اس کی گیارہویں جلد کا نام ہی تصوف ہے. تو وہ اچھے تصوف اور برے, جیسے وہ اچھے طالبان اور برے طالبان, تو وہ اب یہ پورا ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. اسی لیے دور حاضر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی علمی شخصیت, اور حدیث کے علم میں وہ اپنی مثال نہیں رکھتے تھے. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1435 ہجری, ان کے ساتھ میری پوری فون کال ریکارڈ ہے میری اور سرفراز بھائی کی 40 منٹ کی, جس میں ہم نے امام ابن تیمیہ کے یہی جو عقائد کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان کو ڈسکس کیا. تو انہوں نے کہا جی ہم ان کے ان عقائد کو صحیح نہیں سمجھتے, ہم کتاب و سنت کو حجت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی توفیق باقی لوگوں کو بھی دے. اور خود شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اس حدیث کو حدیث متواتر ڈکلیئر کیا ہے. مشکات المصابی کی تحکیم کے دوران انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6091 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پر. تو شیخ البانی بھی اور شیخ زبیر علی زئی بھی رحمہ اللہ, یہ دونوں اس پر متفق ہیں, اور ابن تیمیہ سے پہلے بھی تمام, ابن تیمیہ کے بعد بھی تمام, اس حدیث کے تواتر کے اوپر اہل سنت کے ہاں الحمدللہ اتفاق پایا جاتا ہے. کلیریفیکیشن نمبر 3, فتاوی نظیریہ کے حوالے سے جلد 3 صفحہ 446 کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس میں یہ فتویٰ چھپا ہوا ہے, فتاوی نظیریہ جلد 3 اور صفحہ 446 پہ, کہ جب بھی حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام لیا جائے, یہ ان کا فتویٰ میرا نہیں ہے, یہ اہل حدیث کے سب سے بڑے بزرگ نذیر حسین دہلوی صاحب کا جو فتاوی نظیریہ چھپا ہوا ہے المتوفا 1320 ہجری, انہوں نے کہا کہ جب حضرت علی کے ساتھ ان کا نام لیا جائے پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت نہیں لکھنا چاہیے, صرف معافیہ لکھنا چاہیے. تو یہ میں نے حوالہ پچھلی دفعہ پیش کیا تھا, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کو خاطی و باغی سمجھنا چاہیے کیونکہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے. تو ایک بھائی نے توجہ دلائی کہ جی یہ فتاوی نظیریہ چھپا تو ضرور اسی جلد میں ہے, لیکن اس میں بریکٹ میں کسی اور عالم کا نام لکھا ہوا ہے, مولانا فصیح صاحب غازی پوری کا. تو پھر میں نے اس کا پورا مقدمہ پڑھا فتاوی نظیریہ کا, تو پتا چلا کہ اس سے بھی بڑی بات مل گئی کہ یہ جو ہے دارالافتاء انہی سے نکلا, انہی کے شاگرد تھے, جس طرح آج بھی بڑے علماء سارے فتوے تو خود نہیں لکھتے, اپنے شاگردوں سے لکھواتے ہیں. چلے شاگردوں سے بھی غلطی ہوئی ہو, تو انہوں نے مقدمے میں لکھا کہ اہل حدیث کے تمام بڑے بڑے علماء نے اس فتاوی نظیریہ کی پروف ریڈنگ کی ہے, اور یہ عوام الناس کے لیے علماء اہل حدیث کی طرف سے مشترکہ طور پر ایک بہت بڑا تحفہ ہے, اس کو انڈورس کیا ہوا ہے. اور ان بڑے علماء کے اندر اسماعیل محمدی صاحب بھی شامل ہیں جی آپ کے, انہوں نے بھی وہ پڑھا ہوا ہے, اور عبد الرحمان مبارک پوری صاحب جن کی آگے وہ نسل میں سے, خاندان میں سے صفی الرحمان مبارک پوری صاحب ہیں, جنہوں نے وہ الرحیق المختوم لکھی ہے، ان کے بزرگوں بابوں نے بھی اس کو لفظ بلفظ پڑھا ہوا ہے. تو الحمدللہ اس حوالے سے اس پہ مزید جو ہے وہ کلیریفیکیشن میں نے دے دی. اب آ جائیے اس جھوٹے الزام نمبر 7 کی طرف جو اہل تشیع اور بعض رافضیوں اور بریلوی حضرات کی طرف سے مجھ پر لگایا جاتا ہے. جی انجینئر صاحب حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی فاش غلطیاں بھی بیان کرتے ہیں اور پھر بھی ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، حالانکہ اس نے یزید بن معاویہ کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کی اور قسطنطنیہ کی بشارت زبردستی اس پر فٹ کر دی. تو بھائیو اس حوالے سے میرا جواب یہ ہے کہ جہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو میرا موقف وہی ہے جو کہ اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. اہل تشیع کے ہاں سب سے ان کی اہم ترین کتاب ہے نہج البلاغہ، جو ان کے بقول خطبات ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے. میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، تقریباً 1000 صفحات کے اوپر مشتمل ہے وہ کتاب. اس کتاب کے اندر وہ جب بھی معاویہ بن ابی سفیان کو خط لکھتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کر لکھتے ہیں، سیدنا علی ان کو ایز اے مسلمان ٹریٹ کرتے ہیں، منافق نہیں معاذ اللہ. اور وہ کہتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر یہ موجود ہے، ان کے خطوط جو انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کے نام لکھے سیدنا علی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ معاویہ مجھے انہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو، انہی اصحاب بدر اور اصحاب شجرہ نے. پھر تجھے کیا چیز مانے ہے کہ تو اور تیرا باپ جو کہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے میرے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور میری بیعت کے لیے آمادہ نہیں ہوتے اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتے ہو تم لوگ، السلام علیکم سے بات شروع ہوتے ہیں اور ان کو مسلمان کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا، حتیٰ کہ آپ نہج البلاغہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کے خطبے ابو بکر الصدیق علیہ السلام، عمر فاروق علیہ السلام کی شان میں موجود ہے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. نہج البلاغہ کے اندر سیدنا علی کے باقاعدہ خطبے ہیں سیدنا ابو بکر و عمر کی شان میں رضی اللہ عنہم اجمعین. حتیٰ کہ مولا علی تو وہ ہیں جنہوں نے خوارج کے لیے بھی فرمایا کہ میرے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے، میں نے مسلمان سمجھتا ہوں اگرچہ مجھے کافر سمجھتے. اس حوالے سے مصنف ابن ابی شہبہ میں پورا ایک چیپٹر ہے، آخری چیپٹر ہے، سیکنڈ لاسٹ جو چیپٹر ہے جنگ جمل، صفین اور نہروان کے حوالے سے، میں انشاءاللہ اس کا تعارف بھی یہاں پر کروا دوں گا. لہذا میرا موقف حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اجمعین ہوں، ان کے بارے میں میرا وہی موقف ہے جو آلریڈی کئی دفعہ ریکارڈ ہو چکا ہے. ہم یہاں پر بھی انشاءاللہ وہ اپنا کلپ ڈال دیں گے جو میرا لیکچر 9 نومبر 2014 کو ریکارڈ ہوا تھا، مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے دفاع کے علمی جوابات. یہ تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کی گفتگو تھی، میں نے کی تھی، اس میں ایک کلپ ہے غدیر خم کی حدیث کے حوالے سے، من کنت مولاہ فہادا علی مولاہ، پوری ڈیٹیل میں نے اس میں بیان کی ہے، انشاءاللہ یہاں پر کلپ ہم ڈال دیں گے. Who is the true شیعہ of علی، اس نام سے وہ کلپ الگ سے بھی اپلوڈ ہے، انشاءاللہ یہاں پر بھی ایڈ کر دیں گے. بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً 2.5 سے 3 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن پایا جاتا ہے. اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں. اہل سنت کے ہاں 4 احادیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں، انٹرنیشنل امری کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں 6225، 6226، 6227 اور 6228، 4 طرق امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چیپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر 18 ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا

لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کی اللہ مغفر لحینا و میتنا. جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممبروں پر لعنت کرتے تھے، اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہیں کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لعنت کرتے ہیں. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدعت پر نہ چلے، مولا علی کی سنت پر چلے. یہ فرق سمجھ لیجئے. تو شیعان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ، خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں. آج سنی کون کون نہیں اپنے آپ کہتا، بریلوی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم سنی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں اسی سنی ہے، دوسرا سنی نہیں ہے. تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے، بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے روح افزا بن جائے گی یا جامع شیری بن جائے گی، نہیں. اصل تو بات یہ کہ واقعی علی کا شیعہ کون ہے. شیعہ علی کا وہی ہوگا، علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا. اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لعنت نہ کی جائے. یہ لعنت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے. جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کی پارٹی میں قیامت والے دن اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھے. ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اہل بیت کے ساتھ. اور بھائیو، اس کے علاوہ میرے 3 ریسرچ پیپرز ہیں جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اسی حوالے سے موجود ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 5A، یہ رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، صرف 4 صفات پر اہل سنت کا موقف کیا ہے اس حوالے سے، وہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے بیان کیا ہے. دوسرا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے. یہ تاریخ نہیں ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی، وہ جھوٹی تاریخ جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، یہ حدیث کی کتابوں سے حدیثیں ہیں. 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں میں نے الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر لکھا ہے، اور یہ سب تک جا چکا ہے، اور یہ انٹرنیشنل ہے، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. پوری دنیا کے مسلمان اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اسی لیے تو پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا اس حوالے سے کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ، ہماری اپنی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود تھیں اور ہم سے چھپائی جاتی تھی. اچھا، اس کے علاوہ تیسرا ریسرچ پیپر جو ہے وہ 5C، وہ ہے یہ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ کا آخری چیپٹر ہے، جس میں 187 احادیث اور آثار موجود ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. اس سے پھر سلف کا فارم بھی آ گیا کہ سلف نے بھی چیپٹرز باندھے ہیں جنگ جمل، صفین اور نہروان کے اوپر الگ الگ، اور یہ امام ابن ابی شیبہ کا مجموعہ ہے، دنیا میں سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے. 38,000 احادیث اور آثار ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، 11 جلدوں میں یہ چھپ چکا ہے اردو کے اندر الحمدللہ. اور میں نے بڑا عرصہ پہلے، 2-3 سال پہلے کہا تھا کہ اس پرنٹنگ میں ہے، اور اب یہ آ چکا ہے. ہم نے اس کو اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں عربی اور اردو اس کی اپلوڈ کر دی ہے، اس کا آخری چیپٹر ہے. اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ المتوفہ 235 ہجری، بلکہ صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں، یعنی 20% صحیح مسلم کا اس بندے نے روایت کیا ہے. امام مسلم کے یہ استاد ہے امام ابن ابی شیبہ، تو انہوں نے یہ جمع کیا ہے. بخاری کے بھی استاد ہیں، مسلم کے بھی استاد ہیں. اب الحمدللہ اس سے بھی ایک سٹیپ معاملہ آگے جا چکا ہے، اور وہ ریسرچ پیپر نمبر یہ 5C تھا، اب یہ جناب ریسرچ پیپر نمبر 5D بھی آ گیا ہے انشاءاللہ تعالی اس لیکچر کے بعد، اس کی برکت سے. یہ جناب خصائص علی کتاب ہے، ہمارے اہل سنت کے مین سٹریم کے آئمہ امام نسائی رحمہ اللہ، احمد بن شعیب نسائی المتوفہ 303 ہجری، جن کی سنن نسائی مشہور ہے. سنن نسائی الکبریٰ انہوں نے لکھی تھی، ان کے شاگرد نے پھر مختصر کر کے اس کو سنن نسائی کیا. اوریجنل کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ، تقریباً اس میں 12,000 کے قریب احادیث ہیں. اسی کا ایک یہ چیپٹر ہے خصائص علی، اس میں 194 احادیث امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے، رحم اللہ تعالی، انہوں نے سیدنا علی کے فضائل پہ جمع کیے. تو یہ انشاءاللہ اس کا پی ڈی ایف بھی کچھ دنوں تک ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ریسرچ پیپر میں بھی اویلیبل ہوگا 5D، اور بکس میں بھی انشاءاللہ تعالی اویلیبل ہوگا. اس میں ساری احادیث آ گئی ہیں، اور سن نسائی الکبریٰ کا یہ چیپٹر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8391 سے لے کر آن ورڈ، یہ وہ چیپٹر ہے 194 احادیث خصائص علی. اسی حوالے سے میرے 3 لیکچرز بھی ریکارڈڈ ہیں. مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ. مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے دفاع کے علمی جوابات. یہ تین لیکچرز ہیں جو الحمدللہ اس موقف کو بالکل کھول کر بیان کر دیں گے. بھائیو اب آ جائیے یزید بن معاویہ کے حوالے سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو کئی سال پہلے منظر عام پر آئی, یوٹیوب پہ وہ اویلیبل ہے. انشاءاللہ ہم یہاں پر بھی اس ویڈیو کے اندر بھی اس کا لنک ڈال دیں گے تاکہ ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہ آئے. ہر ٹائم آپ مسلمان بھی نہیں جانتے, 90% مسلمان سمجھتے ہیں کہ یزید رحمت اللہ علیہ وہ بنا تھی, یہ ہماری غلط تھی. لیکن میں نے وہ بھی نہیں کہا کیوں میں کھانے کا تفرق پیدا کروں, میں اوائڈ کیا, یہ میرا طریقہ ہے. میرا جواب میری بات سن لیں, آپ نے کہا ہے کہ میں نے اوائڈ کیا, آپ نے گروپ کو ایک گروپ کے لیے یہ دیکھیے, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اچھا جی, سوال جواب کا کوشچن ہو رہا ہے, جواب میں نے کمپلیٹ نہیں کیا, پلیز. تو یہ سب کے سوال لیا کہ یزید کے بارے میں رحم اللہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص کانسٹینٹینوپل کے جنگ میں شریک کریں گے وہ لوگ جنت جائیں گے. اور یزید رحیم ٹیک جو ہے یہ ٹیک جو بخاری کو نہیں مانتا ہے, وہ نہیں مانتا اس کا مطلب میں نے مانوں. لیکن آپ اگر اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تو آپ جائیے گا, میں تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو, چاہے مجھے وہ گھر نہیں, اللہ کا فضل ہے, اللہ عبادت کرنے والا ہے. اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ جو لوگ کانسٹینٹینوپل کے وار کے اندر جنگ میں حصہ لیں گے وہ جنت جائیں گے. اور یزید رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ صرف حصہ لیں گے, وہ سرد تھے. اور آپ تشریف پڑھیں گے ابن حجر کی آپ شرح پڑھیں گے صحیح بخاری کے, وہ جب جنت کی ہے کہ کیسے ان پہ لانا جا سکتا ہوں. لیکن یہ گروپ جو ہے وہ لانت دیتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آپ مسلمان بھی ہر ٹائم جب تک وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یزید کو گالی دیتے ہیں. اسی لیے میں نے کیا, میں نے فتوی لے گیا باپ کی جگہ سے, اور میں نے یہ کہا. پھر میں نے واپس آ کے جتنے دار العلوم ہیں اکثر دیوبند نزوا سب کو خط لکھا, اہل حدیث جماعت اسلامی سب کو لکھا. میں نے کہا صحیح کہا, بولا رضی اللہ عنہ میں اللہ کی جیت دن عام طور پہ صحابہ کو کہتے لیکن نان صحابہ کو بھی کہہ سکتے. یزید کے بارے میں اختلاف ہے. دیکھیے میں آپ کے آرام کر بیٹھا ہوں, تم انٹرنیٹ پہ دیکھا, میں نے اس پہ ویب سائٹ پہ دیکھا, کیا دیکھا سارے حوالے کے ساتھ. تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ یزید نوز باللہ رحمۃ اللہ علیہ انہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا. انہیں تو غلط کیا ہے, وہ خلیفہ تھے اس ٹائم, انہیں رضا لینے کا حکم بھی نہیں دیا, انہیں گورنر تھا. اور کوفہ کے لوگوں کو صحیح حدیث جب آپ پڑھیں گے, صحیح تاریخ پڑھیں گے. بھائیو اس ویڈیو کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید بن معاویہ سے متعلق صحیح بخاری کی ایک حدیث جس میں انڈائریکٹلی قسطنطنیہ کے حوالے سے بات موجود تھی کہ اس پر جو پہلا لشکر حملہ آور ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے. قیصر روم کا شہر لفظ موجود ہے, قسطنطنیہ کا نام موجود نہیں ہے بلکہ قیصر روم کا شہر. اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہوئی ہے. بہرحال آج سے تقریباً 4 سال قبل سب سے پہلے الحمدللہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ای میل کی تھی, اور یہ جو ریسرچ پیپر ہے رافضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ, بیسیکلی یہ ان کی اصلاح کے لیے لکھا گیا تھا. اور اس میں میں نے قسطنطنیہ, جس کو ہم اردو میں قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں, جس کا پرانا نام استنبول, نیا نام اب استنبول ہے, اسلام ان اے بلک, پرانا نام اس کا تھا قسطنطنیہ. اس حوالے سے میں نے اس میں ڈیٹیل میں ڈسکشن انگلش میں ان کو کی تھی. میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے اردو نہ پڑھ سکتے ہوں, تو وہ ای میل میں نے آج سے 4 سال قبل کی تھی اور یہ ریسرچ پیپر بھی لکھا تھا اور اس کی باقاعدہ 140 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی مسئلہ نمبر 61 کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 10 دسمبر 2011 کو. الحمدللہ یہ پورا ایک لیکچر تھا 140 منٹ کا. انشاءاللہ میں اس کا کلپ بھی اس میں ایڈ کر دوں گا. اور اسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے, جب کوئی توحید کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو وابی ہو گیا, کوئی اہل بیت کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں جی یہ تو شیعہ ہو گیا. تو بھائیو جب کسی اہل حدیث کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ میں تو کتاب و سنت بیان کر رہا ہوں اور یہ مجھے وہابی کہہ رہے ہیں, تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اس وقت غصہ آتا ہے جب ہم کتاب و سنت سے فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں اور ہمیں کوئی شیعہ کہنا شروع کرتے. تو اگر کسی نے اپنی شکل دیکھنی ہے تو آئینہ اپنا دیکھ لے, اس کو اس وقت کتنا غصہ آتا ہوگا. تو جب تک بندے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر نہ دیکھے اس وقت بات سمجھ نہیں آتی. تو یہ شیطانی سارے وسوسے ہیں. اور اس کانٹیکسٹ میں یہ بات یاد رکھیں, اگر ہم نے یہ اپنی اپروچ چینج نہ کی, یہ آج میری بات سن لیں, اگر ہم کتاب و سنت کے دلائل کو لا کر پبلک کو حق بات ہم نے نہ بتائی تو ہماری دعوت توحید کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو. اس کی تازہ مثال ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, میرے بڑے محترم ہیں, میں سمجھتا ہوں کئی چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں, میرے استاد ہیں اس معاملے میں, میں نے ان کی ویڈیو سے لرن کیا ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اجتہادی غلطی, اس کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں قسطنطنیہ کی بشارت پکڑ کے یزید پہ فٹ کر دی. پوری دنیا کے اندر ایک پازیٹو انداز میں جو دعوت کتاب و سنت کی پھیل رہی تھی اس کا جنازہ نکل گیا. لوگوں نے کہا چھوڑو یہ تو ہے یزیدی ہے. اور اب ہم کسی کو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں وہ پہلا سوال ہم سے پوچھے تھے یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ابھی منہ اٹ کے بہ جانے ہیں, حق بات بتائیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, مجھ سے بھی, آپ سے بھی, کسی سے بھی کام, کوئی پیغمبر تو نہیں معاذ اللہ, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. علمی دلائل پہ بات کریں, دین کتابوں میں ہے, شخصیات کے اندر نہیں ہے. تو 7 مہینے پہلے میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک ای میل بھی کر دی تھی اسی حوالے سے, یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. انگلش کے اندر میں نے یہی پمفلٹ جو اپنا تھا یہ میں نے ای میل کیا اس کو 7-8 مہینے پہلے, اور میں نے اس کو بتایا کہ یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے یہ فٹ نہیں ہوتی, حدیث کا اس طریقے سے مذاق نہ اڑایا جائے, آپ تحقیق کریں. اور پھر میں نے بڑے محترم بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے, آپ اس کا صرف پہلا جملہ سن لیں. آئی ایم, السلام علیکم مائی ڈیئر ڈاکٹر ذاکر نائک, آئی ایم سنی مسلم فالوور آف اور اسلاف ود ان فرسٹ 300 ایئرز آف امت اینڈ یور فین ایز ویل. میں اس کی تعریف کی, میں تمہارا فین ہوں. I spent 10 years of my life on Quran, Sahih Bukhari and Sahih Muslim. Please clear that Yazid was not present in first lashkar of Qustantuniya. میں نے آگے حدیثوں کے حوالے دے کے اس کو بتایا کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا, وہ آگے آ بھی جائے گا انشاءاللہ. اینڈ پہ پھر میں نے اس کو لکھا ہے کہ if you do not accept it then I accept your challenge offered by you in a video available on YouTube and ready for a debate with you in Pakistan on the topic whether Yazid was present in Jannati Lashkar of Qustantuniya or not. اگر تم یہ دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم نے جو اپنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ یزید پہ کوئی منازع کر لے, میں تیار ہوں منازع کرنے کے لیے لیکن پاکستان میں, کیونکہ میں اٹامک انرجی کا ملازم ہوں, مجھے انڈیا جانے کی اجازت نہیں ملے گی, ورنہ انشاءاللہ میں اہل بیت کی محبت میں وہاں پہنچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا. تو یہ میں نے اس کو ای میل کر دی, فیس بک پہ رکھ دی, درجنوں دفعہ کی ہے, جواب نہیں آیا. تو میرا خیال ہے وہی مسئلہ ہوا ہوگا کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہوں گی, ورنہ جواب دیتا کہ ہاں جی بھائی یہ میرے دلائل ہیں. تو کئی دفعہ اس کے پرسنل ای میل پہ بھی کی, فیس بک پہ بھی رکھا, سب کچھ, یہ بہت سیریس ایشو تھا لیکن جواب نہیں آیا. تو میں یہاں ایک جملہ بولوں گا کہ اگر ہمیں توحید کی دعوت بچانے کے لیے ہزاروں یزید قربان کرنے پڑتے ہیں, لاکھوں امام ابن تیمیہ قربان کرنے پڑتے ہیں, اور کروڑوں میرے جیسے گنہگار بندے قربان کرنا پڑتے ہیں, ہم توحید کی دعوت بچائیں گے ان لوگوں کو قربان کریں گے. توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے یزید کی وجہ سے یا امام ابن تیمیہ کی وجہ سے یا میری وجہ سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں, میری وجہ سے توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے. ہم غلط سٹانس کے اوپر توحید کی دعوت کا نقصان نہیں دیکھ سکتے. ہم ان سب لوگوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اربوں ڈاکٹر ذاکر نائک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. توحید کی دعوت سب سے قیمتی دعوت ہے.

امام غزالی تو آپ کے نزدیک صوفی ہیں، آپ صوفیوں کو تو ویسے ہی نہیں مانتے، تو صحیح سنت سے بات کریں، احادیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. امام غزالی تو تعصب کا شکار ہو چکے تھے، انہوں نے تو یہاں تک لکھا احیاء العلوم میں کہ واقعہ کربلا بیان نہ کرو، بڑی بڑی ہستیوں کے نام بیچ میں آ جائیں گے، واقعہ کربلا بیان کرنا حرام ہے. تو اس پہ میں ایک ہی جملہ بولوں گا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، اگر ہم اہل سنت اپنے آپ کو صحیح المنج سمجھتے ہیں تو واقعہ کربلا بیان کرے، اور جو حق ہے وہ بیان کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے سے پہلے بیان کر رہے ہیں، اس واقعے کے بعد صحابہ اکرام کو خواب میں آ رہے ہیں اور غمگین ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں بیان نہ کریں. اور قرآن اور صحیح احادیث کیا کہہ رہی ہیں، امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں، امام مسلم کیا کہہ رہے ہیں، امام داؤد کیا کہہ رہے ہیں، حق واضح ہو. اب مجھے بتائیے اہل حدیث کا شاید ہی کوئی پلیٹ فارم ہو جس پر یہ حدیث ترمذی کی بیان نہ ہوتی ہو کہ جب حضرت عمر نے حج تمتع پر پابندی لگا دی تھی تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پہ شریعت تو نازل نہیں ہوئی ہے. تو معاذ اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم حضرت عمر کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. اسی طریقے سے اگر محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا بیان بخاری مسلم میں کر دیا، ترمذی میں، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں، تو ان کا مقصد توہین کرنا نہیں تھا، حق بتانا تھا. اور اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ بھی مقصد یہی ہے، احترام اپنی جگہ رہے گا، لعنت نہیں کریں گے. غلطی غلطی ہے، غلطی کو غلطی کہنا یہ حق اور باطل میں تمیز کے لیے ضروری ہے، ورنہ تو دین کا جنازہ نکل جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے 7 دفعہ غلطی بیان کی، کیا ان کی توہین کی؟ نہیں، بلکہ اس لیے ایک سورہ آراف میں آیا، اے اولاد آدم دیکھنا تمہارے باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے، ماں باپ کو تمہیں ورگلانا دے، اس لیے ہم قصہ آدم اور ابلیس بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر خلافت کا نظام قائم ہونا ہے اور امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو لبیک کہنا ہے مسلمانوں نے، تو اس کے لیے یہ سارے حقائق پتہ ہونے چاہیے. تو میں نے یزید کو دوسخی نہیں کہا، کلمہ گو تھا، اہل قبلہ تھا، اگر اللہ نے معاف کیا تو جنت میں چلا جائے گا، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اللہ نے معاف کیا. وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے. ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اوپن لیسنس نہیں، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن جس کے لیے چاہے گا، اگر اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کرے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. آپ اوپن لیسنس کسی کو نہیں دے سکتے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، اللہ کو دعا سے منوا نہیں سکتا، سیدھی سی بات ہے. اس سے بھی بڑھ کر پھر میں نے 2012 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک شاگرد اسلام آباد میں آئے تھے، ان کی شادی کراچی سے ہوئی ہوئی تھی، ہے انڈین تھے، تو ان کے سسرال پھر اسلام آباد میں میرے گھر سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر وہ شفٹ ہوئے. تو جیسے وہ پاکستان آئے تو مجھے خبر مل گئی، ان کو بھی کسی نے بتا دیا کہ جی اس طرح انجینئر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو ان کا موبائل نمبر بھی مجھے دے دیا گیا. ظاہر ہے وہ باہر انڈیا سے جب بندہ آتا ہے پھر وہ کانفیڈینشلی ملاقات ہو سکتی ہے، ظاہر ہے ان کی بھی لائف کو تھریٹ ہوتی ہے. بہرحال میں ان کے سسرال چلا گیا اسلام آباد میں، تو وہاں پر میری ان سے تقریباً 40 منٹ کی گفتگو ہوئی اشرف محمدی صاحب کے ساتھ. ان کے آپ کو لیکچرز بھی مل جائیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہی اسی فورم سے ریکارڈڈ. تو ان کے ہاتھ میں میں نے یہ پمفلٹ دیے، 50 حدیثوں والا بھی، اور رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ ان کو پوری بات سمجھائی. انہوں نے کہا ہمیں تو یہ بات پتہ نہیں تھی، ہم تو اس سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب کو سمجھا چکے ہیں کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے اور دعوت رک گئی ہے، اور پوری دنیا میں رک گئی ہے، آپ کو اندازہ ہی ہے. پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں پیس چینل کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے اسی وجہ سے، جو ان آفیشلی انڈیا کے کئی چینل دکھائے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں دکھایا جاتا جو نیٹ پہ اویلیبل ہے. تو اس طریقے سے کیو ٹی وی پہ پہلے لیکچرز آتے تھے وہ بھی بند ہو گئے، اور بھی لیکچرز مختلف جگہوں پر آتے تھے وہ بند کر دیے گئے. تو ان کا یہ تو وہ نقصان ہے جو آپ کو پتا ہے. وہ کہتے ہیں انڈیا کے اندر تو ہماری جو انٹرنیشنل پیس کانفرنسز ہیں وہ بھی بریلوی اور دیوبندی مقابل فکر کے لوگوں نے اور اہل تشیعوں نے مل کے ہماری وہ بھی کینسل کروائی ہیں، یہ ذاکر نائک صاحب کا جو ایشو ہوا تھا یزید والا، اس کی وجہ سے. تو انہوں نے خیر وعدہ کیا، پھر انڈیا جا کے انہوں نے مجھے ای میل بھی کی کہ ڈاکٹر صاحب اویلیبل نہیں ہیں، وہ کسی فارن ٹور پہ ہیں، جیسے ہی آئیں گے میں ان کے ہاتھ میں پمفلٹ دوں گا. پھر ابھی حال ہی میں اسی سال جولائی کے مہینے کے اندر ہمارے ایک ویڈیو کے اعتبار سے اسٹوڈنٹ ہیں قاسم بھائی راولپنڈی میں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیٹا جو ہے، جو امام محمد بن سعود یونیورسٹی ہے ریاض کی، اس میں پڑھتا ہے فارق نائک، ان کے وہ کلاس فیلو ہیں، ویڈیوز کے اعتبار سے میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، وہاں پر بھی وہ بھائیوں کو یہ لیکچرز بھی دکھاتے ہیں، یہ ریسرچ پیپرز بھی انہوں نے ساتھ رکھے میں. تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے کو پاس بٹھا کر یہ پورا ایشو قسطنطنیہ والا سمجھایا فارق نائک کو، ریاض یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں، امام محمد بن سعود یونیورسٹی میں. اور وہ کہتا ہے جی میں نے اس کو اس بات پہ منوا لیا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بالکل غلط طریقے سے یہ حدیث فٹ کی ہے، تو اس نے وعدہ کیا کہ میں اب جب چھٹیوں میں جاؤں گا تو ابو کو جا کے یہ پمفلٹ دوں گا. الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے گھر میں یہ پمفلٹ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور 50 احادیث والا بھی الحمدللہ ہم نے اس طرح پازیٹو طریقے سے بات پہنچائی ہے. بل اس کے اگینسٹ جو ایٹیچیوڈ اہل تشیعوں کا یا رافضیوں کا ہے میں بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. اور گالی گلوچ پر اتر آنا, فتوے لگانا, اسی طریقے سے جو ایٹیچیوڈ اہل حدیث مکاتب فکر کے بعض علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف فتوے دیے, خصوصاً صالح فوزان جو سعودی عرب میں حکومتی ایک مولوی ہے, اس نے بھی کفر کے فتوے تک لگا دیے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر. بیچ میں تکلیف یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہتا, مسلمان کہتا ہے, وہی تکلیف جو میرے سے بھی بعض لوگوں کو ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک, وہی قرآن پاک میں جو آیا کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک مکمل طور پہ ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. تو یہی خرابیاں مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, تم بھی اگلے لوگوں کے رستے پر چل پڑو گے قدم بہ قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تمہارے اندر بھی ویسے ہی خرابیاں آئیں گی. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں. اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز تھیں ان علماء کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں جو جس طریقے سے یہ معاملات کو مس ہینڈل کرتے ہیں. بال قاسم بھائی جو کہ امام محمد بن سعود یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, اسلامی یونیورسٹی میں بھی انہوں نے پوزیشن ہولڈر تھے الحمدللہ, ان کا میرٹ کے اوپر داخلہ ہوا, کسی سفارش کے اوپر نہیں ہوا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی ابھی آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں 22 اگست کو ہی, آج 29 اگست ہے, 22 اگست کو واپس چلے گئے. کہنے لگے کہ آپ کے لیے حیرانگی ہوگی کہ ابھی سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہم یزید بن معاویہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ اپنے دل میں اس کے لیے بغض رکھتے ہیں. یہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ. تو میرے خیال ہے ابھی پاکستان کے جبھی جو بجارے جو بھولے بالے لوگ ہیں جو اندھے مقلد ہو جاتے ہیں سعودیہ کے علماء کے, ان کو تو اب کم از کم توبہ کر لینی چاہیے. ہم تو نہیں کہتے ان کے مقلد ہوں, مجھے تو کئی معاملوں میں سعودی علماء کے ساتھ اختلاف بھی ہے اور میں نے ریکارڈنگ میں بھی کروایا ہوا ہے اس حوالے سے. اور یہاں پر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بھی جو اعتراضات کیے جاتے ہیں تو اس میں میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے جب اپنے اعتراضات دور کرنے کے لیے امام غزالی المتوفا 505 ہجری اور ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری اور ابن کثیر المتوفا 774 ہجری کے حوالے دینا شروع کر دیے, تو پائی ہوں قرآن اور صحیح حدیث کتنے گیا, ہوں سانو مولویاں دے اور صوفیاں دے حوالے دینے شروع کرتے ہیں. بھائی امام غزالی کے عقیدوں کو کیا ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کی جماعت مانتی ہے؟ وہ کٹر صوفی تھے, ان کے تو عقائد کے اندر اتنا فساد تھا. عیال العلوم پڑھ کے دیکھیں, کیمیائے سعادت پڑھ کے دیکھیں, اور میں نے تو ان کی کتابیں اپنی ینگ ایج میں پڑھی ہوئی ہیں. ان کو آپ ویسے مانتے نہیں ہیں اور آپ ان کو کوٹ کر رہے ہیں. اور اس کے اگینسٹ میں بریلوی دیوبندیوں کو بھی کہوں گا کہ جب وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو حنیف قریشی صاحب اگلے دن ٹی وی پہ آگے کہہ رہے تھے یہ ذاکر نالائک ہے, ذاکر نائک نہیں ہے, تو حنیف قریشی صاحب میں آپ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے اپنی چارپائی کے نیچے بھی ڈنڈا پھیریں. آپ ذرا اپنی پبلک کو بتائیں کہ امام محمد غزالی پہلا بندہ ہے اس امت کے اندر جس نے یزید کے لیے دعائے رحمت اور بڑی بڑے القابات لکھے ہیں احیاء العلوم کے اندر. تو جو فتویٰ ڈاکٹر ذاکر نائک پہ آپ نے لگانا ہے نا, وہ امام غزالی پہ بھی لگائے نا. ہم تو غزالی کو بھی غلط سمجھتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی غلط سمجھتے ہیں اس مسئلے کے اندر. ویسے جو ان کی علمی خدمات ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی, ہم ان کی قدر کرتے ہیں. میری عادت نہیں ہے کسی کی دو چار غلطیاں پکڑ کے تو زیرو سے ضرب دے دیا جائے کسی کو. غلطیاں تو ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں, کس میں غلطیاں موجود نہیں ہیں. لیکن یہ اب کرنا ہے بالکل ون سائڈڈ وہ حملہ کرنا اور امام غزالی کو چھوڑ دینا, میں یہ سمجھتا ہوں بالکل بریلوی اور دیوبندی علماء کی بدنیتی ہے. جو امام غزالی کے معاملے میں وہ بالکل نرم گوشہ رکھتے ہیں, پبلک کو بتائیں اگر حسین کے ساتھ اتنی زیادہ آپ کو محبت ہے تو ہماری طرح بالکل حسینی بنے نا. پھر سب کو اس میدان میں لا کے اس حمام کے اندر ننگا ہونا چاہیے, ایسے لوگوں کو کہ جن جن لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. اور امام غزالی نے تو پتہ نہیں کس لیول تک جا کے احیاء العلوم کے اندر انہوں نے گفتگو کی ہے. وہ تو کہتے ہیں واقعہ کربلا بیان کرنا ہی حرام ہے, اس میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام آ جائیں گے. تو میں اس میں وہی کہتا ہوں چور کی داڑھی میں تنکا, یعنی جس کو پتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہوا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا موقف ٹھیک ہے تو بیان کرنا چاہیے. لیکن ان کو پتا ہے کن کن کے نام آتے ہیں اور وہ ادھر بھی لوگوں کو پتا ہے, اس لیے پھر نام نہیں لیتے ہیں. تو الحمدللہ اب تو یہ میڈیا کی برکت سے چیزیں عام ہو چکی ہیں. تو یہ الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس ریسرچ پیپر بھی پہنچ چکا ہے. اب ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنے کی بجائے کتاب و سنت, قرآن اور صحیح حدیث جو خود کہتے ہیں اس پر بھی آئیں. اب یہ پتا اسی وقت چلتا ہے جب انسان کے اوپر, اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ایز سچ اتنا قصور نہیں ہے, وہ بھی امام ابن تیمیہ کی وجہ سے ڈیویٹ ہوئے، جو انہوں نے منہاج السنہ میں وہ بشارت فٹ کرنے کی کوشش کی، اس کا پھر اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا. تو آپ دیکھ لیں بزرگ ہی اکثر اوقات بزرگ پرستی انسان کو ڈس جاتی ہے. یہاں پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ بھی یہ بزرگ پرستی والا ایشو ہوا، جو لا علمی میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف کرے اور ان کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹا الزام نمبر 8، یہ الزام بھی تقریباً تمام مکاتب فکر کی طرف سے میری طرف لگایا گیا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع کی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب اپنی مرضی سے آیات اور احادیث کے مفہوم کو بدل دیتے ہیں. اکثر وہ ایسے الفاظ بولتے ہیں جو حدیث اور قرآن کی آیات میں موجود ہی نہیں ہوتے. تو بالکل ٹھیک ہے، جب قرآن اور حدیث بالمفہوم بیان ہو رہا ہوگا پھر اسی طریقے سے ہی بیان ہوتا ہے. ہاں یہ ہو کہ قرآن کہہ رہا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور میں کہہ رہا ہوں یا علی مدد، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے بدل دیا. لیکن اگر میں اسی کی تفسیر بیان کروں تو بالمفہوم بیان ہو رہا ہوتا ہے، سننے والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے بالمفہوم بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ عربی کو جب اردو میں لے کر آنا ہے تو مفہوماً بات ہوگی، ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ تو نہیں کیا جائے گا. اور جب یہ حوالے میں دے دیتا ہوں کہ یہ فلاں آیت میں ہے فلاں حدیث کے اندر ہے تو میں بالکل بری ذمہ ہو جاتا ہوں اس حوالے سے، چونکہ میں نے ریفرنس جو دے دیا. اب آپ قرآن کی آیت کو بھی حدیث کو بھی چیک کر سکتے ہیں، حق کا حق ہونا واضح ہو جائے گا، باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات الفاظ کے اندر فرق ہو، لیکن ان شاء اللہ تعالی مفہوم میں آپ کو کہیں فرق محسوس نہیں ہوگا. اور یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے معاملات کو بدل دیتا ہوں، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ بھائیو کام وہ کرتا ہے جس نے روٹی روزی دین سے چلانی ہو. نہ میں قربانی کی کھالیں جمع کرتا ہوں، نہ میرا کوئی چندہ باکس ہے، نہ کوئی چندے کی رسیدیں ہیں، نہ کوئی میری جماعت ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی مرید ہے، نہ کوئی آستانہ ہے، نہ کوئی جو ہے وہ نذرانے وصول کرتا ہوں. تو مجھے کیا ٹینشن ہے بات کو بدلنے کی، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی مشہوری کی بات کرتا ہے تو انشاءاللہ میں آخری الزام یہی ہے الزام نمبر 10 کی، یہ سستی شہرت کے لیے تو میں بتا دوں گا. شہرت تو اس زمانے میں تھی جب ہزاروں لوگ ہمارے ہاتھ چومتے تھے، ہم نے تو اس کے اوپر ٹھوکر مار کے ادھر آئے ہیں، ورنہ تو آج پتہ نہیں کس لیول پہ پہنچے ہوتے. تو یہ شہرت تو وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو 10-10 سال سے تقریریں کر رہے ہیں میں اہل حدیث کیوں ہوا اور پیسے اکٹھے کرتے ہیں، میں جو ہے وہ اہل حدیث سے حنفی کیوں ہوا، 10-10 سال تک تقریریں کر کے. بھائی ہوئے ہو اگر اللہ کے لیے ہوئے ہو، یہ نوٹ کیوں کماتے ہو 10-10-20-20 سال سے یہ تقریریں کر رہے ہو اپنے پیڑ بڑھانے کے لیے؟ یہ تو سستی شہرت تو ان کو چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف اور صرف، اور حق بات الحمدللہ لوگوں تک پہنچانا. خیر یہ الزام نمبر 10 ہے، یہ سسپنس تھا میں نے کھول دیا. آخری الزام یہی ہے، انشاءاللہ اس میں میں ڈیٹیل سے اگلی دفعہ گفتگو کروں گا. بہرحال آپ پرسنلی اگر مجھ سے پوچھیں، میں تو بالکل جماعتوں سے الرجک ہوں، کافی ساری جماعتیں میں نے پھیری ہیں. اس لیے مجھے اب وہ جیسے آپ کو پتا نا، کسی بندے کو ایک دفعہ فوڈ پوائزنگ ہو جائے نا کسی چیز سے تو اس کو دوبارہ وہ چیز اچھی نہیں لگتی، چاہے وہ پکوڑے کیوں نہ ہو یا بریانی کیوں نہ ہو. تو اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور بعض جماعتوں والوں کو شروع میں تکلیفیں ہوگی، یہ کوئی اپنی لڑ جماعت نہ بنا لے. اور پائی ہوں تک لو 7-8 سال ہو گئے نا، حال تک تو نہیں بنائی ہے، ان بوڑھے ویلے کے جا کے بنانی ہے. 2-3 بال میرے ان داڑھی سے بھی چٹے ہو گئے نا، تو اب بوڑھے ہو کے میں نے یہ جماعتیں بنانی ہے. 2-3 بال تو میرے داڑھی کے بھی سفید ہو چکے ہیں. تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور الحمدللہ وقت نے ثابت کیا ہے. نہ ایسا کوئی ارادہ ہے اتنی بڑی بدنامی لینے کا کہ کوئی جماعت بنا کے تو اپنے لیے مصیبت کھڑا کر کے ایک اور بت کا اضافہ کر دیا جائے مسلمانوں کے اندر. کوئی جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو بیسیکلی ایک شخصیت ساتھ بت کے طور پر کھڑی ہوتی ہے، اس سے اختلاف رائے کرنا پھر تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے جماعت کے لوگوں کے لیے. بل اپنی تو آپ دیکھ لیں کتنی کتنی جماعتیں ہیں، دیوبندیوں میں کتنی جماعتیں ہیں، بریلویوں میں، حدیثوں میں، شیعہ میں کتنی جماعتیں ہیں. آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اختلافات ہوتے ہیں قربانی کی کھالوں کے اوپر ان کے، اور ویسے کہتے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں پھر قربانی کی کھالوں پہ کیوں لڑتے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جن بیچاروں نے 2-2 بکرے قربانی کے موقع پہ لیے ہوتے ہیں 2 پارٹیوں خوش کرنے کے لیے، ایک کو ایک کھا دیں گے دوسرے کی دوسری. تو ان علماء کا اگر بس چلے یقین کریں یہ عید کے موقع پہ آپ کی بھی کھال اتار کے لے جائیں ساتھ، وہ بھی جا کے بیچ دیں. اگر آپ کی بھی کھال نکلتی ہو نا، جس طرح وہ کھال نکلتی ہے وہ اس کی سانپ کی ہر سال، تو اگر انسانوں کی بھی ہو تو یہ وہ بھی نہ چھوڑے، کیونکہ ظاہر روٹی روزی اس کے ساتھ چل رہی ہے نا. فیس بلّہ تو کام کوئی نہیں کر رہا نا، فیس بلّہ کام کرنا تو بڑا مشکل ہے. تو الحمدللہ میرے اندر رجوع کا مادہ موجود ہے، اگر کوئی اس طرح کی چیز دیکھتا ہے، کوئی میرا ویڈیو کلپ، کوئی فون کال ریکارڈڈ، یہ کلپس کاٹ کاٹ کے نا بیچ میں وہ چڑھا دیتے ہیں، الحمدللہ جتنی بھی میری فون کال ریکارڈڈ ہیں وہ میری مرضی سے ریکارڈ ہوئی ہیں اور ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں پوری پوری. اس میں کٹنگ کر کے چڑھانا یا ویڈیوز کو کاٹ کے آدھی بات پریزنٹ کرنا ایک پوری بات ہو رہی ہے. قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, لکھا ہے قرآن میں, لیکن یہ لکھا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں, اللہ نے اس کا رد کیا. اب میں اتنا ہی ٹکڑا اٹھا لوں صرف, نماز کے قریب مت جاؤں, پوری بات ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے. اسی طریقے سے میری تقریریں ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹوں کی پورے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے, اس میں سے ایک جملہ اٹھا کے کہنا اس نے یہ کہہ دیا, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بےمانی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی کلپ پہنچے یا کوئی فون کال ریکارڈیڈ مجھ سے رابطہ کریں, mirza_95@yahoo.com. میں آپ کو انشاءاللہ سیاق و سباق کے اعتبار سے, کانٹیکسٹ کے اعتبار سے پوری ویڈیو بھیج دوں گا. اور الحمدللہ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا, اب بھی میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا علی بھائی ہماری طرف سے آپ اپنے مخالفین کا شکریہ ادا کر دیں, ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں تھے, ہمیں بتایا گیا یہ دنیا کا گمراہ ترین شخص ہے, کلپ سنا تو ہم نے کہا یہ باتیں تو اس کی ٹھیک لگ رہی ہیں, اور جا کے حدیثیں میچ کی تو نکلی, تو ہم الحمدللہ لیکچر سننا شروع ہو گئے. ورنہ اگر یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرتے ہمیں پوری زندگی چاہے تعارف ہی نہ ہوتا. یہ وہ چیز ہے, واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. 11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد جو ٹوئن ٹاور کا اٹیک ہوا, بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے, حالانکہ انہوں نے تو ملائن کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ گیم اللہ تعالیٰ نے الٹ دی, ٹرنز دا ٹیبل اوور ہو گیا. اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ. تو میرے اندر رجوع کا مادہ موجود ہے. میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا کہ میں تقریباً 20-22 سال سے اپنے الٹے ہاتھ میں گھڑی باندھتا تھا. مجھے ایک ای میل آئی ہے بھائی کی امریکہ سے, وہ کہنے لگے کہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہوتے تو دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھتے یا بائیں پہ؟ تو میں نے کہا یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی تو دائیں ہاتھ میں ہی پہنتے تھے, تو گھڑی تو یہ تو اس سے بھی اہم ترین چیز ہے, انگوٹھی تو چلیں صرف ایک آرائش ہے, گھڑی تو ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو دائیں ہاتھ میں ہی باندھتے اگر اس وقت ہوتی. تو میں نے الحمدللہ جو ہے اس کے بعد دائیں ہاتھ میں باندھنا شروع کر دیا, اور واقعی اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا ہاتھ نظر آ رہا ہوتا ہے جب وہ دائیں ہاتھ میں, کیونکہ ہمارا تو ہر چیز دائیں ہاتھ سے چل رہی ہوتی ہے نا. تو یہ دائیں ہاتھ میں, میں نے کئی نیو مسلمز کو دیکھا ہے جو کرسچن سے مسلمان ہوئے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ میں گھڑی باندھتے ہیں, وہ فوراً فیل کرتے ہیں کہ ہمیں دائیں ہاتھ کی طرف جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پسندیدہ چیز ہے. جو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پسندیدہ کام جو ہے وہ دائیں طرف سے فرمایا کرتے تھے, حتیٰ کہ آپ کرتے کی آستین بھی پہنتے تھے تو پہلے دائیں اس کے بعد بائیں. الحمدللہ. تو mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کریں, اور کسی کو کوئی اختلاف رائے بتائیں انشاءاللہ ہم رجوع کریں گے, لیکن وہ جذبات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, علمی دلائل کے ساتھ. کیونکہ کتنے لوگ ہیں جی ہمارا دل نہیں مانتا, جی آپ ان کے سامنے آیت پڑھیں قل انما انا بشر مثلکم, وہ کہتے ہیں جی ہمارا دل نہیں مانتا, آپ نے تو رسول اللہ کی توہین کر دی ہے. اور تھوڑی آیتیں آپ پڑھیں وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, ایک ہی آیت رہ گئی ہے انما انا بشر مثلکم. اسی طریقے سے اگر میں کسی اہل حدیث سے ہی کہنا شروع کر دوں کہ یہ جو آپ جامعہ ترمذی سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی, تو عبداللہ بن عمر نے کہا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی, آپ کو شرم نہیں آتی آپ حضرت عمر کی توہین کرواتے ہیں, تو میری بیوقوفی ہوگی نا, وہ حضرت عمر کی تو توہین نہیں ہو رہی, بلکہ سنت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر سنت کی مخالفت سیدنا عمر کے سے بھی ہوتی ہے تو صحابہ کرام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اگر یہ مخالفت سیدنا عمر تو بہت بڑی پرسنالٹی ہے, اگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوتی ہے تو ان کی غلطی پوائنٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی, کیوں نہیں ہوتی؟ تو وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور قوانین ہوتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. میں یہاں پر جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے, اور یہ حسن اتفاق ہے یہ پوائنٹ نمبر بھی 8 ہے, اور میں نے 8 مثالیں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے یہاں پر انشاءاللہ ڈسکس کروں گا, پھر ہمارا یہ لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا. جو مجھ پر الزامات لگائے گئے, لیکن یہاں پر میں زیادہ تر مختصر ہی بات کروں گا, جس کا کنسرن ہوگا اس کو بات سمجھ آ جائے گی, اور جہاں پر ویڈیو کلپ لگانے ہوں گے میں لگا دوں گا. مثال نمبر 1, یہ الزام لگایا گیا جی آپ جو سورۃ الفاتحہ کی جو آیت ہے آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا ترجمہ غلط کرتے. میں کیا ترجمہ کرتا ہوں, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے یہ غائب کا لفظ بیچ میں ڈال دیا تو قرآن میں موجود ہی نہیں ہے. اور بھائی میں نے کہا یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے, ایکسپلینیشن ہے, یہ غائب کا لفظ اس میں امپلائڈ ہے. کیوں؟ یہی قرآن سورۃ المائدہ کے اندر کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو. قرآن تو کہہ رہا ہے ایک دوسرے سے مدد مانگو, پھر ایاک نستعین میں کس مدد سے نفی کی گئی ہے اللہ کے علاوہ؟ زاری اسباب کی نفی نہیں ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے زاری اسباب اختیار کرو، وہ ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا، دعا کے لیے پکارنا، جو سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، بتاؤ تو کون ہے وہ ہستی جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے، وہ یکشف السوء، اور اس سے برائی کو بھی دور کر دیتا ہے، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اس دنیا پر. اِلَٰهُم مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن بڑے کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت کم. تو یہاں پر کہا گیا جس کو مصیبت اور پریشانی میں دعا کے لیے پکارا جائے وہ الہ ہی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو ہے ایاک نستعین غائب میں مدد کے لیے، یعنی دعا صرف تجھی سے کرتے ہیں. ظاہری اسباب تو آپ اختیار کر سکتے ہیں، یہ میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں تو ٹھیک ہے، یہ بالکل قرآن میں حکم ہے، لیکن یہ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے اور میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ جب غائب میں چلا جائے گا یہ ہو جائے گا. غائب میں پکارنا دعا ہے، دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. کسی اور کے لیے کریں گے تو یہ عقیدے میں شرک آ جائے گا، سمپل از دیٹ. بالا کسی کو تسلی کرنی ہو تو میں نے پونے دو گھنٹے کا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے، دعا صرف اللہ ہی سے، اور ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. 6 وسیلے اس میں نے بتائے ہیں، ان میں سے 5 کتاب و سنت سے ثابت ہے، 1 ثابت نہیں ہے. آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. مثال نمبر 2، وہ کہتے ہیں جی علی بھائی جو ہے وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 جو اندھا دھن پیروی کے انجام پہ انہوں نے لکھی، آگے بریکٹ میں ترجمہ ہی انہوں نے بدل دیا. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اپنا رب مان لیا تھا. تو اس کے آگے میں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یعنی وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کی باتوں کی پیروی کرتے تھے. تو یہ کوئی غلط میں نے مفہوم بیان کیا؟ پورا قرآن یہی مفہوم بیان کرتا ہے، پورے قرآن کا تانا بانا اس کے گرد ہے کہ جب کبھی بھی نبیوں کی دعوت پیش کی گئی انہوں نے کہا ہم نے تو بزرگوں کو ان عقیدوں پہ پایا. تو میں نے اس کے اوپر الحمدللہ 2 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرایا ہوا ہے اس حوالے سے، مسئلہ نمبر 71A، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، جس میں نے قرآن پاک میں گمراہی کے جو اسباب بیان ہوئے ہیں سب سے بڑا سبب جو ہے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے نبیوں سے دعوت قبول نہیں کی بزرگوں کی وجہ سے. کتنی آیات میں نے کوٹ کی اس حوالے سے. ویسے ایک حدیث بھی ہے اصول محدثین پہ، وہ ضعیف ہے، جامعہ ترمذی کی، ادی بن حاتم والی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ ہم نے تو کبھی بھی جب ہم عیسائی تھے اپنے بزرگوں کو نہیں پوجا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے علماء اور بزرگوں کی باتوں کو، ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں ٹھہرا لیتے تھے بغیر تحقیق کے؟ انہوں نے کہا ایسا ہی تھا. تو آپ نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. تو یہ روایت اگرچہ اصول محدثین پر ضعیف ہے، لیکن جن کے خلاف ہم پیش کر رہے ہیں وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں. تو اس کو میں نے نگیٹ کرتے ہوئے اس کے اگینسٹ کتنی آیات قرآن سے پیش کی ہیں، یہ تو حدیث تھی ترمذی کی، قرآن میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ بزرگوں کو انہوں نے رب مانا ہوا تھا کتاب و سنت کے مقابلے پر. لہٰذا میں نے اس حوالے سے کوئی تعریف نہیں کی. پھر سورۃ الاحقاف میں بالکل واضح آیت ہے، اسی لیے ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا وثارت من علم ان کنتم صادقین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر مجھ سے بحث کرنی ہے تو اس کتاب کے نزول سے پہلے جو تمہارے پاس کتاب ہے وہ لے کر آؤ، یا انبیاء کے آثار، کوئی احادیث چلتی ہو ان سے بات کرو. یہ بزرگوں بابوں والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. مثال نمبر 3، یہ مسئلہ نمبر 101، مسئلہ نمبر 96 اور مسئلہ نمبر 102 میں نے صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کے حوالے سے کتنی حدیثوں کے ریفرنسز پیش کیے تھے کہ امام بخاری اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد میں آئمہ اہل بیت کے ساتھ، سیدنا علی، حسن، حسین، ایون صحیح بخاری میں سیدنا حسین ابن علی امام زین العابدین ان کے ساتھ، اور سیدہ فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں بھی اور سنن ابی داؤد میں. میں نے کئی ریفرنسز بتائے تھے ان 3 لیکچرز میں جن کا میں نے حوالہ دیا. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ ہم نے ڈھونڈا تو نکلے ہی نہیں. وہ کہاں سے نکلنا ہے؟ تہاڈے مولوی بڑے ہونے ہوتے جی، اسی تو عربی کتاباں دے والے دے رہے ہیں. یہ جب اردو میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو پھر تبدیل کر دیتے ہیں. اس لیے پھر میں نے اپنی ویب سائٹ سے بھی وہ اتروا دی تھی بخاری جس میں انہوں نے تبدیلی کی تھی. اب ہم نے جو بخاری 6 جلدوں والی چڑھائی ہے اس میں آپ کو انہی نمبرز کے اوپر صحیح بخاری میں ائمہ اہل بیت کے ساتھ حضرت علی، حسن، حسین، حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام مل جائے گا. اور آپ مکتبۃ الشاملہ جو سعودی عرب کا پوری دنیا کے اندر سافٹ ویئر چل رہا ہے عربک بکس کا, ہزاروں کتابیں ہیں, اس میں بھی آپ بخاری شریف میں وہی حوالے دیکھیں علیہ السلام نکلے گا. سنت ڈاٹ کام کے نام سے ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے اہل سنت کی جو سلفیوں نے بنائی ہوئی ہے, جس میں حدیث کی ساری میجر کتابیں رکھی ہیں, اس میں بھی آپ چلے جائیں آپ کو علیہ السلام ملے گا, بخاری میں بھی, ابو داؤد کے اندر بھی ملے گا ائمہ اہل بیت کے ساتھ. تو یہ میں نے خود سے نہیں لگایا, اور جو انٹرنیشنل رائٹس موجود ہیں کاپی رائٹس وہ بیروت کے پاس موجود ہیں جو لبنان کا کیپیٹل سٹی ہے, وہاں پر آپ کے ان کے پاس بخاری مسلم کے قلمی نسخے ہزار سال پرانے موجود ہیں, تصوف کی کتابوں کے, حدیث کی کتابوں کے, فقہ کی کتابوں کے. ان کا ایک ویب سائٹ ہے جس میں لاکھوں کے قریب ان کی جو کتابیں ہیں ان کی انہوں نے باقاعدہ پوری تفصیل دی ہوئی ہے, وہ تو ان کی قیمتیں بھی ڈالرز کے اندر ہوتی ہیں, بڑی وہ بہترین پرنٹنگ کرتے ہیں. دار الکتب العلمیہ اس کی ویب سائٹ آپ گوگل میں سرچ کریں تو آپ کو وہ سارا مل جائے گا, ان کے آپ عربی نسخے دیکھیں اس میں موجود ہے. یہ پاکستان جا کے مولوی بڑھ جاتا ہے جتھے یہ قرآن بھی آگے اپنی تفسیر پا دینا نا, انہوں نے بخاری مسلم کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, وہ مولویوں نے گلے پاؤ جا کے کہ انہوں نے تبدیلی کیوں کی ہے, ان کو پکڑیں گریبان سے جا کے. مثال نمبر چار, مسئلہ نمبر 101 میں جس کا عنوان تھا, جو میں کہتا ہوں یہ لیکچر میرا علمی ایٹم بم ہے, اور بڑے جذبات میں نے لیکچر دیا, اور وہ جذبات اس لیے بھی تھے کہ وہ تقریباً کو 500 کے قریب لوگ بیٹھے تھے, اس میں سے آدھے سنی تھے اور آدھے شیعہ تھے وزیر آباد گاؤں میں, اور وہ سارے الحمدللہ ایک جگہ پر جمع میں تھے, اور سنی بھی صرف ایک مکتبہ فکر نہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں. تو میں نے بالکل حق اوریاں کر کے بتایا, اور پھر میں نے چیلنج کیا کہ جس کا سوال ہے سوال کرو. تو بعد میں جو ان کے وہ جو اہل تشیعوں کے ہیڈ تھے وہاں پر اس گاؤں کے, انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کو اختلاف نہیں ہے تو آپ پھر نماز اس مسجد میں آگے پڑھا کریں, یہ جو ہم نے مسجدیں لادہ لادہ کی ہوئی ہیں ہمیں یہ ختم کرنی چاہیے. اور مزے کی بات بتاؤں, وہ جو اس گاؤں کے ہیڈ ہیں ان کے وہ جو وہ بڑے بھائی ہیں, وہ شیعہ کے ہیڈ ہیں, ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں جنہوں جن کی مسجد کے اندر وہ ہوا, اور وہ وہاں پر اہل حدیثوں کے ہیڈ ہیں. وہ کہتے ہیں جی علی بھائی ان کو سمجھائیں, اور ان کا بڑا بھائی مجھے کہتا ہے کہ جی آپ تو پہلے ان کو سمجھائیں نا سلفی صاحب کو. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ الحمدللہ کتاب و سنت بالکل, ان کا ہم تو یہی رونا روتے ہیں, حالانکہ اس میں میں نے سنیت کا مقدمہ بھی گج وج کے پیش کیا ہے کہ یہ مقدمہ ہے, لیکن وہ کلپ بیچ بیچ میں کاٹتے ہیں, اور پائی اور ٹائی گھنٹے کا لیکچر ہے, پورا سنو پتا لگے تو انہوں کی ہے. پورا ڈھائی گھنٹے کا لیکچر ہے. مسئلہ نمبر 101, صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اس میں پھر میں نے ظاہر ہے ٹروتھ ریویل کیا, تو عربی میں ایک محاورہ ہے الحق مر, حق بڑا کڑوا ہوتا ہے, حق تو کڑوا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے عزم کرنا. تو اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی, تو وہ لوگوں نے بڑی محنت کر کے یہ دیکھے مفہوم بدل دیے. اب یہ چونکہ مثال نمبر 4 میں تھوڑی ڈیٹیل سے بیان کروں گا. سنن ابی داؤد سے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4131, کہ جب سیدنا حسن فوت ہوئے تو اسی وقت میں مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ بن ابی سفیان جو اس وقت مسلمانوں کے حکمران تھے, ان کو ملنے کے لیے وہ شام گئے ہوئے تھے. تو مقدام بن مادی ان کی مجلس میں بیٹھے تھے, تو حضرت معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گیا, حضرت حسن کو قتل کیا گیا تھا زہر دے کے, یہ اہل سنت کے ہاں بھی ملتا ہے, میں نے اس لیکچر میں بھی بتائی یہ باتیں. تو حضرت مقدام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہی ایک مسلمان کے مرنے پہ پڑھنا چاہیے. تو حضرت معاویہ نے کہا استغفر اللہ تو کہ تو حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتا ہے, یہ کون سی یعنی کہ مسلمانوں پہ کوئی مصیبت ہے, یا میں یہ اس کی تشریح کر رہا ہوں. اب کہیں گے یہ خود سے جملہ بول دیا, بھائی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہوتی ہے. تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معاویہ میں حسن کے مرنے کو مصیبت کیوں نہ شمار کروں, میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ٹانگ مبارک کے اوپر ایک طرف سیدنا حسن کو بٹھاتے تھے, دوسری طرف حسین کو, اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے, حسین علی سے ہے. اب جس نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہو تو اس کو تو پتا نا کہ حسن کیا ہے, اس کا کیا مرتبہ ہے. آپ کو پتا نا جو چمچے ہوتے ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں, تو وہاں حضرت میر معاویہ کا ایک چمچہ بیٹھا ہوا تھا, اس چمچے نے ایک جملہ آگے بولا, جب حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں کہ تو حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتا ہے تو چمچہ تو چار ہاتھ آگے جائے گا نا. اس نے کہا حسن ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. استغفر اللہ, یعنی یہ لوگ یہ نمازوں میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کرسی ان کا قبلہ ہوتا ہے اپنے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، اور حضرت معاویہ نے اسے ڈانٹا بھی نہیں. آپ سامنے آپ کے سامنے کہا ہم اس کی چمڑی نہ اتار دیں جو یہ بات کرے. اس کو پتا تھا کہ میں جس کی خوشنودی کے لیے بول رہا ہوں وہ بھی اس پہ ایگری ہے، تبھی اس نے جرت کی نا بولنے کی، اور ہمیں نظر بھی آ گیا. حسن آگ کا انگارا تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. اس کی پھر میں نے تفسیر بیان کی، آگ کا انگارا یہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگوں کے بعد جو حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی تھی وہ پیس ٹریٹی کسی شرائط کے تحت ہوئی تھی، اور ظاہر ہے وہ شرائط تو پوری نہیں ہو رہی تھی، تو ان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر حضرت معاویہ فوت ہو گئے تو ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس کے بعد حضرت حسن خلیفہ بن جائیں گے. تو وہ آگ کا انگارا لگتا تھا، کسی وقت بھی آگ اس میں بھڑک سکتی ہے، تو اللہ نے بجھا دیا. تو پھر ظاہر ہے کہ حضرت مقدام کو، یعنی میں بھی ہوتا مجھے بھی آگ لگ جاتی، تو حضرت مقدام کو بھی آگ لگ گئی. انہوں نے کہا معاویہ جہاں تک میرا تعلق ہے نا، میں اس وقت تک نہیں یہاں سے اٹھوں گا جب تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں، اور میں نے اس میں کہا کہ جب تک میں تجھے آگ نہ لگاؤں. بالکل ٹھیک کہا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں غصے کی آگ ہی محاورتن بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں یہ ہوتا نا کہ میں تجھے خوش نہ کر لوں اور میں کہتا جی میں تجھے آگ نہ لگا دوں، پھر تو تھا غصہ دلائے بغیر نہیں اٹھوں گا تجھے. اور معاویہ میں تجھ سے باتیں کروں گا، اگر اللہ کے نبی کے خلاف میں نے کوئی بات کی جو انہوں نے نہیں فرمائی تو مجھے تو روک دینا، اور اگر میں صحیح بات کروں تو میری تصدیق کرنا. پھر انہوں نے تین باتیں کہی کہ معاویہ تجھے اللہ کی قسم دے کر میں کہتا ہوں، بتا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سونا پہننا حرام نہیں کیا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں حرام کیا ہے. میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں معاویہ، کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم حرام نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم پہننا حرام فرمایا. میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال پہننے سے منع نہیں فرمایا؟ یعنی یہ تکبر کی علامت ہے، شیر کی لوگ کھال اس وقت پہنا کرتے تھے کہ ہم بہت بڑے کوئی شکاری ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکبر کو بھی ختم کر دیا. حضرت معاویہ نے کہا ہاں ایسا ہی. اب حضرت مقدام نے کہا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر کے اندر ہوتے ہیں، اب ہونا تو چاہیے تھا وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں. انہوں نے آگے سے کہا مقدام مجھے پتا تھا میں باتوں میں تجھ سے جیت نہیں سکتا، ہمیں لوگ کہتے ہیں جی قرآن حدیث پڑھ کے تو رجوع کر لیں، جی یہ حنفیت ہے کتاب و سنت کے مقابلے پہ بزرگوں کو نہ چھوڑنا. آپ یہ دیکھ لیں حنفیت کہاں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا جی مقدام کو لا کے کچھ دو سو درہم لا کے دیے گئے. حضرت مقدام نے وہ درہم لے کے وہیں غریبوں میں تقسیم کر دی. انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ پیسہ اس چکر میں دیا جا رہا ہو کہ جی میں کوئی مرضی کا فتویٰ ہو جائے گا. تو یہ پوری حدیث تھی، اس پہ کہتے ہیں جی دیکھیں ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں ایک مرد نے کہا کہ تو حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتا ہے، تو یہ علی نے معاویہ کا نام خود سے لے دیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ابو داؤد میں تو یہی موجود ہے کہ ایک مرد نے کہا، لیکن وہ اسلوب ہی بتا رہا ہے کہ معاویہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تجھے غصہ نہ دلاؤں، اور بعد پہ غصہ آیا. لیکن الحمدللہ حدیث کا یہ ایک طریق نہیں ہے، اس کا ایک طریق مسند امام احمد میں جلد 4 صفحہ 132 پر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 17228 ہے. سن ابی داؤد میں تھا رجل قال رجل، ایک مرد نے کہا، امام داؤد نے نہیں بتایا مرد کون تھا، جبکہ مسند احمد کا میں نے حوالہ دیا اس میں موجود ہے کہ معاویہ نے کہا، حضرت معاویہ کا نام موجود ہے. اور ہم نے یہ اپنی کلیریفکیشن چڑھا دی تھی نیٹ کے اوپر فیس بک پہ بھی، اس کے بعد سب کی بولتی بند ہو گئی ہے. تو آپ لگائیں نا فتویٰ، تو یہ الحمدہ موجود تھا. باقی یہ جو کہنا کہ جی اس نے کہا میں مجھے آگ لگا دی تو نے میں بھی تجھے آگ لگائے بغیر نہیں اٹھوں گا، تو یہ غصے کی آگ کی بات ہو رہی تھی. اگر آپ اگر یہ کوئی اور بات ہوتی اور میں بدل دیتا تو آپ کہتے چلیے اس کو بالمفہوم لے لیں، ٹھیک ہے. اگر یہ بھی کسی کو برا لگتا ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کا شرعی حکم پھر اپنے علماء سے بتائیں نا کہ کیا ہے، یہ آپ کو پتا چلے. تو یہ بالکل فٹنگ بات تھی، صرف میں نے محاورتن بات کی تھی، اور وہ الحمدللہ کوئی اس کے خلاف نہیں ہے. مثال نمبر 5، مسئلہ نمبر 101 کے اندر، اسی ایٹم بم کے اندر، علمی ایٹم بم میں، میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث 4108 اس کو بھی بیان کیا تھا، جس میں حضرت معاویہ نے حضرت عمر فاروق علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، صراحتن گستاخی کی تھی، عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کرتے ہوئے کہ جو کوئی اس امر خلافت کے اندر، یعنی کہ امر کے اندر، اس خلافت کے اندر اگر کسی کی خواہش ہے تو اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حق تھا. یہ حضرت عمر کے بارے میں. اور میں نے پورا انالیسس کیا کہ حضرت علی کے نزدیک ابو بکر عمر کا کیا مرتبہ تھا اور حضرت معاویہ نے کس قسم کی بات ان کے بارے میں کی. تو میں نے اس میں جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا. وہ کسی کو شوق ہو مسئلہ نمبر 101 میں دیکھ لیں، میں ابھی اسکپ کرتا ہوں ورنہ 15 منٹ اس کے اوپر لگ جائیں گے. بار الٹیمیٹلی وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی اس میں تو الفاظ ہی موجود نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا نام لیا ہو. بھائی جس کو پیڑ ہوئی ہے اسی کے باپ کا نام لیا نا، اس کے اینڈ پہ موجود ہے کہ حبیب کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ نے معاویہ کو ادھر ہی جواب کیوں نہیں دیا. انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گوٹ کھولوں، یعنی وہ ایسے احتباہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے دونوں ٹانگوں کو ایسے پکڑ کے، اور میں اس کو کہوں کہ معاویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے. وہ کسی نے کہا جی آپ نے کہا جی جوتیاں مار مار کے. میں نے کہا جوتیاں کے لفظ میرا چیلنج ہے، وہ چیلنج لے گئے ہوئے کئی مہینوں سے آج تک واپس نہیں آیا. اس میں الفاظ ہے کہ قتال کیا ہے تیرے اور تیرے باپ کے ساتھ جس نے، یعنی مولا علی نے. تم لوگ تو کافر تھے، اور یہ غزوہ خندق کے چیپٹر میں امام بخاری 4408 لے گئے جسے میں کڑوی گولی کہتا ہوں. اب وہ اگر وہ قتال کو میں نے مار مار تجمہ کیا تھا، ظاہر ہے مار مار گئی نا، ساری جنگوں میں نہیں مارا، بدر میں مارا، احد میں مارا، ٹھیک ہے خندق میں مارا، اتنی دفعہ مار پڑی اور اینڈ پہ آ کے فتح مکہ کے اوپر جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا. ہم کلمے کا احترام کرتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں کہا کہ ہم احترام نہیں کرتے، کرتے ہیں، بالکل احترام کرتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. تو مار مار کے اگر وہ کہتا ہے اس کو کوئی اور کر لیں تو یہ ہے کہ تم سے جنگ کی تھی، لڑائی کر کر کے یہ کر لیں، بات تو وہی ہے، ٹھیک ہے. تو الفاظ بالمفہوم. اچھا پھر بھی ہم نے اس میں کہہ دیا کہ یہ فرق تھا. حضرت ابن عمر پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو ارادہ کیا کہ میں معاویہ کو یہ جواب دوں، لیکن پھر مجھے خیال میں خون ریزی اور جھگڑے کے ڈر اور فتنے کی وجہ سے خاموش ہو گیا. تو وہ حبیب کہتے ہیں کہ شکر ہے عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے، اپنی عزت بھی بچا لی، اپنی جان بھی بچا لی، ورنہ تو معاملہ خراب ہو جاتا. ظاہر ہے کہ جو بولتا تھا اسی گردن اترتی تھی. تو اس پہ پھر میں نے پنجابی میں ایک جملہ بولا ہے کہ پائیو ماما روزانہ حسین نہیں جمدیاں، تو انہوں نے وہ پیج لگایا ہے کہ یہ تو بخاری میں موجود ہی نہیں ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جمدیاں. آپ ذرا ان لوگوں کی بےوقوفی کا نعرہ لگائیں، یعنی میں پنجابی میں کمنٹس کر رہا ہوں. وہ کہتا نہیں جی بخاری میں لکھا ماما روزانہ حسین نہیں جمدیاں. میں کہتا ہوں جی اگر بخاری میں نہیں بھی لکھا، میں نے تو اس کو حدیث کے طور پہ بیان ہی نہیں کیا، میں نے تو ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے. تو ویسے ہی بات تو ٹھیک ہے، ماما روزانہ حسین تو نہیں جمدیاں، بخاری میں تب نہ بھی لکھی ہوئی ہو، کہیں لکھی بھی نہ ہو، بات تو ٹھیک ہے، اصل حسین جنتی کو جوانوں کے سردار ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں ماما روزانہ حسین نہیں جمدیاں. تو میں نے ادھر حدیث کے طور پہ پریزنٹ نہیں کیا، بلکہ میں نے بتایا کہ دیکھو ایک طرف حضرت حسین تھے پورا گھر لٹا لیا، دوسری طرف عبداللہ بن عمر تھے کہ وہ فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گئے. آل محمد ظاہر ہے کہ ان کے جینز پروفٹ کے جینز تھے، ان کا خون نبی کا خون تھا، وہ کبھی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے کسی بھی درجے میں. عبداللہ بن عمر نے جو کچھ کیا ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی حرام کام کیا، جان بچانا بھی اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے، لیکن آل محمد جو ہے ان کا تو ایمان اولین درجے کا ایمان ہوگا، وہ کبھی دل میں برا نہیں مانیں گے، وہ تو پھر باطل کو للکاریں گے. تو یہ میں نے اس پہ جملہ بولا تھا. وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی بدل دیا. اور جب میں نے حدیث کا حوالہ دے دیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ حدیث میں نے بھی کوئی نہیں بدلی ہوئی. 4408 میں نے اپنے ریسرچ پیپر، یہ جو ہے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا پس منظر 50 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اس میں میں نے کوئی نہیں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے وہاں پہ ایز اے ایکسپلینیشن بیان کی ہیں، ایز این ایکسپلینیشن. تو میں تو بڑی عزمہ ہوں جب میں وہ حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں. ہاں مفہوم کچھ اور ہو اور میں نے بدل دیا ہو، اب پھر میں مجرم ہوں. تو مفہوم ایسا کوئی نہیں بدلا. مصنف عبد الرزاق کے اندر پوری ڈیٹیل ہے، اور ابن حجر اسقلانی اور باقی سارے ائمہ جب یہ ساری حدیثوں کی شرح لکھتے ہیں اس سے ہٹ کے لکھی ہو، یا داؤد راز صاحب اہل حدیث کے اس سے ہٹ کے لکھی ہو تو مجھے پکڑ لیں، سب کچھ انہوں نے بھی وہی لکھی ہوئی ہے. اور مصنف عبد الرزاق میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9971 نمبر روایت کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ موجود ہے کہ یہ مسئلہ تحکیم کے بعد ہوا تھا، کیونکہ تحکیم کے مسئلے میں ایک رائے ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص کی طرف سے یہ بھی آئی تھی کہ عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے، معاویہ کو بھی علی کو بھی ہٹا دیا جائے. تو اس وجہ سے وہ حضرت معاویہ کو غصہ تھا کہ ابن عمر کا نام کدھر آ گیا بیچ میں. تو یہ میں نے اس وقت بتایا نہیں تھا، آج میں نے حوالہ بھی دے دیا مصنف عبد الرزاق کا. بار ابن حجر اسقلانی نے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بالمفہوم میں نے بالکل بات ٹھیک کی ہے. باقی جہاں تک حضرت معاویہ کے بارے میں میرے کامنٹس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تو کمنٹس کچھ بھی نہیں دیے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے عمر صدیق صاحب کے رد میں اہل حدیث علماء کے بڑے بڑے علماء کے کامنٹس آپ کو پڑھ کے سنائے تھے، جو الزام نمبر 5 میں، میں یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. فتاوی نظیریہ کے حوالے سے، شیخ البانی کے حوالے سے، علامہ وحید الزمان کے حوالے سے، نواب صدیق حسن بھوپالوی کے حوالے سے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے حوالے سے اور علامہ شوکانی کے حوالے سے اتنے سخت سخت کامنٹس ہیں، ان سارے رحمہ اللہ ہیں، سارے حافظہ اللہ ہیں، تو میں لعنت اللہ لے کے ہوں؟ دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب کیا جائے نا، ہم نے تو ویسی باتیں بھی نہیں کی ہیں۔ فتاوی نظیریہ کا میں نے حوالہ دیا تھا جلد 3 صفحہ 449 کا، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ نہ حضرت لکھا جائے نہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا جائے جب حضرت علی کے ساتھ ان کا ذکر ہے، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ اور وہ سارے شیخ کل اور فلانا فلانا فلانا، اور اس کے مقدمے میں سارے بڑے بڑے علماء حدیث نے باقاعدہ اپنے جو کامنٹس کیے ہوئے کہ جی ہم نے اس کو حرف بہ حرف پڑھا ہے، وہ سارے رحمہ اللہ ہیں۔ تو یہ بات ہے نا، اپنے بابے ساروں کو پیارے ہوتے ہیں، دوسرے کی بات پھر کڑوی گولی ہضم نہیں ہوتی۔ تو وہ الحمدللہ میں مانتا ہوں مسئلہ نمبر 101 میرے پورے ایمانی جذبے کے ساتھ تھا، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ جو لیکچر تھا اور یہ 4108 صحیح بخاری کے حدیث، واللہ میرا دل گواہ ہے اس پر، بغض معاویہ نہیں تھا اور نہ ہی حب علی تھا، وہ حب عمر علیہ السلام تھا۔ مجھے تو آگ لگی ہوئی تھی کہ وہ عمر جس نے رومن امپائر یرموک میں گرائی اور قادسیہ میں پرشین امپائر، اس کی وجہ سے حضرت معاویہ شام کے گورنر بنے ہوئے ہیں، اور اب وہ آ کے تو کہہ رہے ہیں کہ میں ابن عمر کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، مجھے تو آگ لگ گئی، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ میرا حضرت عمر کے ساتھ عقیدت تھی، واللہ نہ یہ بغض معاویہ تھا اور نہ حب علی۔ ویسے تو یہ ہے بھی جعلی، یہ محاورے جعلی ہے، یہ محاورہ بھی مجھے ختم کر دینا، یہ محاورہ ہی بالکل جھوٹا محاورہ ہے جی، کہ جی یہ حب علی نہیں ہے بغض معاویہ ہے۔ بھائی حب علی اور بغض علی والی حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 نمبر، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ حب علی اور بغض علی یہ بات ٹھیک ہے محاورے کے اندر، یا آپ اس کو الٹ دینا اگر محاورے کو، میں آج ثابت کرتا ہوں یہ محاورہ الٹ ہونا چاہیے، اور میں حدیث سے ثابت کروں، کہتے ہیں نا قرآن حدیث صحیح حدیث سے ثابت کریں، اس محاورے کا رد میں آپ صحیح حدیث سے کرنے لگا ہوں۔ یہ محاورہ پتا کیا ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ حب معاویہ نہیں ہے بلکہ بغض علی ہے، یہ میں اب آپ کو حدیث سے ثابت کرتا ہوں، آج سن لیں، یہ بھی تحفہ لے جائیں۔ یہ محاورہ جو ہے اس کو سیدھا کیا جائے اردو کی ڈکشنری میں، جب کوئی حضرت علی کے فضائل سن کے چڑھ جائے تو یہ تھرمامیٹر ہے۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، صحیح مسلم 240 نمبر حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ مولا علی کی محبت لٹمس ٹیسٹ ہے کسی مومن کے لیے، تو پتہ چل جائے گا، لگائیں ان سب کو ٹیسٹر لگا کے چیک کریں کون کون جو ہے وہ منافق ہے اور کون کون مومن ہے، یہ ٹیسٹر تو یہ ہے۔ اور یہ محاورہ الٹا بنا دیا کہ جی یہ حب علی نہیں بغض معاویہ، پائیے محاورہ الٹا ہونا چاہیے تھا، سیدھا کرنا میں انہوں، یہ الٹا ہے، سیدھا محاورہ یہ ہے کہ جو کچھ تسی کر رہے ہو نا، اے حب معاویہ نہیں ہے بغض علی ہے، اب یہ محاورہ ہونا چاہیے کہ حب معاویہ نہیں بلکہ بغض علی ہے ان کے اندر۔ یہ اب حوالہ لے لیں، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3007 نمبر حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر 3007، شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر لیزئی صاحب بھی اسے صحیح کہتے ہیں، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حج کے لیے نکلے، اور یہ سنن نسائی میں چیپٹر ہے عرفات میں تلبیہ بلند کرنا، اس چیپٹر کے اندر موجود ہے کتاب الحج کے اندر 3007 نمبر۔ تو ابن عباس اپنے خیمے سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں عرفات میں تلبیہ نہیں سن رہا، لبیک اللہم لبیک یہ میں نہیں سن رہا، کوئی بھی نہیں پڑھ رہا۔ تو وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے تلبیہ نہیں پڑھتے اونچی آواز میں، دیکھو حالانکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابن عباس کو غصہ آیا، انہوں نے بلند آواز سے پڑھا لبیک اللہم لبیک، اور کہا کہ انہوں نے علی کے بغض کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیا ہے، بغض علی کی وجہ، یہ الفاظ ہے، بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ بغض علی موجود ہے، بغض معاویہ تو دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، یہ تو گھڑا ہے، اور اس کا ترک جو سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے وہ بڑا خطرناک ہے، 9203 نمبر، 9230 سنن نسائی، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، اس میں الفاظ ہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں معاویہ کی خاک ناک آلود ہو، اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا. یہ ابن عباس نے لعنت بھیجی ہے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے نے، جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما. اللہ یہ محاورہ اب سیدھا میں نے کر دیا الحمدللہ صدیوں بعد. اللہ تعالیٰ ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء، آج کے بعد یہ محاورہ بولا جائے گا کہ یہ حب معاویہ نہیں ہے بلکہ بغض علی ہے جو تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو. الحمدللہ. باقی ڈیٹیل کے لیے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اس حوالے سے میں دو روایتیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے موقوفاً روایت ہے، ظاہر ہے رسول اللہ کے بتانے پر ہی موقوف ہوگی، غیبی خبر ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں اور ایک میرے بغض میں، اور میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میرے بغض میں غلوف کر کے، یعنی رافضی اور ناسبی، یہ دونوں ہی دوزخی اور دونوں ہی گمراہ پارٹیاں ہیں. اب دیکھنا ہے کہ رافضی اہل تشیعوں کے ہاں گھسے میں، شیعہ بھی ان رافضیوں کو باہر نکالیں اور سنی بھی اپنی صفوں سے ان ناسبیوں کو اٹھا کے باہر ماریں، بلکہ ان کو توبہ کروائیں تاکہ ان کی آخرت جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچ جائے. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مثال نمبر 6، صحیح مسلم سے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6412، مسئلہ نمبر 96 کے اندر عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اس کا ایک پورا کلپ میں ڈالوں گا، ان جو دو نمبری کرنے والوں نے نا آدھا کلپ ڈالا ہوا ہے، اس کلپ کے ساتھ ہی میرا جملہ ہے، لیکن ہم حضرت معاویہ ہوں یا حضرت ابو سفیان ہو رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہما، ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں. یہ کلمہ انہوں نے کاٹ دیا میرا بیچ میں سے، اور پیچھے والا وہی نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں، وہ کاٹ دیا. یہ بالکل علماء یہود والا کام ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو. وہ قطع برید کر دیتے تھے نا، وہ قطع برید کر کے انہوں نے کلپ چڑھایا ہوا ہے. پورا چڑھاؤ نا پائی جی، پتہ لگے پبلک نو، آؤٹ آف کنٹیکسٹ باتیں، اور پورا وہ لیکچر ہے پونے دو گھنٹے کا، وہ سنے اس کا کنٹیکسٹ پتا چلے گا. تو اس میں انہوں نے کلپ چڑھایا کہ جی یہ حضرت ابو سفیان کے حوالے سے میں نے ایک روایت بیان کی ہے، میں انشاءاللہ اس میں کلپ بھی ڈال دوں گا بعد میں تاکہ وہ کلیئر ہو جائے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6412، فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ سورۃ توبہ کے اندر آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے، عذاب استیصال آئے گا تم پر اللہ کی طرف سے. تو اس وقت ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اب ابو سفیان صحابہ کرام کے جمگٹے سے گزر رہا تھا، اور صحابی کوئی عام صحابہ نہیں تھے، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہم اجمعین، ٹاپ کے صحابہ یہ، سابقون الاولون. ان صحابہ کو تو خیر اہل تشیع بھی مانتے ہیں، یہ موجود تھے. تو ابو سفیان کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہاں سے گزرا، ان کو بھی پتا تھا یہ مسلمان ہو چکا ہے، تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی تلواروں نے دشمن خدا سے ابھی تک حق قبول نہیں کیا. یعنی ہماری کبھی خواہش نہیں تھی کہ تو کلمہ پڑھتا، پوری زندگی تو حضور کا مخالف رہا، آج تو کلمہ پڑھ کے بچ گیا، ہماری تلواریں آج بھی پیاسی ہیں کہ تیری گردن اتاری جائے، لیکن کلمے کا احترام کر رہے ہیں تیرے کا. اب حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی سابقون الاولون میں سے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو ڈانٹا اور کہا کہ تو نے ابو سفیان کے بارے میں ایسی بات کیوں کی، وہ نیو مسلم ہے اور مکے کا سردار ہے، اس کا دل دکھ جائے گا، ہم بھی ہوتے تو شاید یہی مشورہ دیتے. ڈانٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بلال نے بات کی تھی تو میں نے ان کو ڈانٹا. انہوں نے آ کے اپنی ایفیشنسی شو کی کہ میں نے اس کو ڈانٹا کہ دیکھو نیا نیا مسلمان ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ڈانٹا، فرمایا ابو بکر جا کے معافی مانگ، تو نے بلال کا دل دکھا دیا. اس سے آپ اندازہ کریں حضور کو بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ لوگ ڈر کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کبھی بھی یہ بلال حبشی اور سلمان فارسی اور صہیب رومی اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے. حضرت ابو بکر واپس آئے, آ کے ان صحابہ سے معافی مانگی کہ تمہارا دل میں نے دکھایا. حالانکہ دل تو دکھا تھا ابو سفیان کا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ اصل تو میرے جانسار یہ لوگ ہیں. بہرحال ہم حضرت ابو سفیان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں. تو ابو سفیان اور ان کے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان, انہوں نے فتح مکہ پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. تو اس کلپ کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حضرت ابو سفیان کے بارے میں علی نے کہا کہ یہ جو اس میں حدیث بیان ہوئی ہے, یہ فتح مکہ کا موقع ہے, یہ فتح مکہ کا نہیں ہے بلکہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا. اس وقت تو ابو سفیان کافر تھا, ورنہ صحابہ اسے دشمن خدا کیسے کہہ سکتے تھے. اچھا وہ اس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے. اچھا یہ میں نے کیوں, یہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا, واقعی نہیں لکھا ہوا کہ یہ صلح حدیبیہ تھا یا فتح مکہ تھا. اب اجتہاد ہے, اگر کوئی اس طرف گیا ہے ہم اس کی نیت میں بھی شک نہیں کرتے, اگر ہم اس طرف آئے تو ہمارے پاس بھی صحیح مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے جو اس کو سپورٹیو ہے. اور دوسرا صحابہ اکرام کا معاذ اللہ یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اب بھی دشمن خدا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ پوری زندگی رسول اللہ سے جنگیں لڑتا رہا, اب اینڈ پہ مسلمان ہو گیا. اور میں نے پوری تفصیل اس میں بیان کی ہے کہ ان کا تھا کہ یہ دشمن خدا تھا, اب مسلمان ہو گیا, اب تو ہماری تلوار اس سے رکی ہوئی ہے. یہ نہیں تھا کہ بعد میں بھی سمجھتے تھے نہ میں نے یہ کہا ہے. اچھا اور میں نے اس کو تفصیل سے اپنا فارم کھول کر بیان کیا ہے. بہرحال میں کیا, اب یہ انہوں نے مجھ سے یہ روایت سننی تھی تو آپ سن لیں, میں اپنا موقع بھی بیان کر دیتا ہوں. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409 نمبر حدیث ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان مسلمان ہو گیا تو مسلمان نہ اس کی طرف دیکھتے تھے, نہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے, نہ اس کو اچھا سمجھتے تھے. یہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے. اے میں نہیں جی پہلی گیا, تم کہتے ہو جی صحابہ کس طرح کر سکتے تھے, اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا. یہ تو صحیح مسلم میں ہے 6409. تو ابو سفیان شکایت لے کر آیا اللہ کے محبوب کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان نہ میری طرف دیکھتے ہیں, نہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور نہ میرے ساتھ وہ محبت کا رویہ رکھتے ہیں. بالکل نیچرل تھا, بالکل سوئچ تو نہیں تھا آن ہو جانا کہ ایک بندہ پوری زندگی حضور کے ساتھ لڑتا رہا, اب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو صحابہ کہ نہیں ہم فوراً ابھی چینج کرتے ہیں. دل کو کون چینج کر سکتا ہے؟ دل تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے. آپ نے حضرت واشی کو کیا کہا تھا؟ واشی تیرا اسلام قبول ہے. صحیح بخاری میں واشی کے ایمان لانے والے واقعے میں, یہ میں کوئی تاریخی روایت نہیں پڑھ رہا, لیکن اپنی شکل نہ مجھے دکھایا کر. حالانکہ رسول اللہ کیا ہے, حریص علیکم بالمومنین رؤوف رحیم. تو اس میں جملہ بولا کرتا ہوں کہ جس نے حمزہ کو قتل کیا رسول اللہ تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, اور جس نے حسین کو قتل کیا یا کروایا, اور جس نے حضرت علی کے ساتھ زیادتیاں کی, اس کا شریف فتویٰ آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا. حمزہ سے تو زیادہ ہی پیار تھا حسین اور علی اور حسن کے ساتھ رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم, تو بچوں کی طرح تھے. تو یہ فتویٰ خود لگا لیں, ہم تو مزاج رسول سے آشنا ہیں الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال اس میں موجود ہے صحیح مسلم 6409, جب حضرت ابو سفیان نے آگے شکایت کی, پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ ریکویسٹس ہیں آپ سے. تین ریکویسٹ کی, ان میں سے ایک یہ تھی, میں نے مسلم کا حوالہ دیا, آپ باقی دو بھی پڑھ لیجئے گا, میں ٹائم بچاتا ہوں. ایک یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں, اپنا اسسٹنٹ, اپنا پی اے رکھ لیں. اس سے کیا ہوگا کہ مسلمان خوش ہو جائیں گے مجھ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا. اور راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی معاویہ کو اپنا اسسٹنٹ نہ رکھتے اگر ابو سفیان ریکویسٹ نہ کرتا, کیونکہ آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ کسی کو انکار نہیں کیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ آپ کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلا, انس ابن مالک کہتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر ہی دو تھی, ایک تہمت اور ایک اوپر اوڑی ہوئی. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول یہ جو آپ نے چادر اوپر لی یہ مجھے دے دیں. آپ اندر گئے, چادر طے کر کے لا دی, اور خود آپ نے کچھ نہیں پہنا ہوا, اور صحابہ پیچھے سے باتیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس تو اور چادر بھی کوئی نہیں ہے اور تم نے وہ بھی اتروا لی اوپر والی. اس نے کہا یہ میرے کفن کے لیے میں نے لی اللہ کے محبوب سے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کہتے ہیں پھر اسے اسی کفن کے اندر دفنایا بھی گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خود اوپر چادر اپنی اتار کے دے دی, بڑا مشکل کام ہے بھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کی عادت نہیں تھی. تو یہ کہتے ہیں وہ کاتبے وہی تھے اور یہ تھا, اور کاتبے وہی کاتب تھے, وہی کا لفظ تو نہیں ہے اس میں, چلے اگر وہ بھی اس حوالے سے تو وہ آپ دیکھ لیں وہ ان کی بھرتی کیسے ہوئی ہوئی ہے. ابو سفیان کی سفارش کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ مسلمان نہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں, تو آپ یہ کیجئے. اب میں آپ کو اہل حدیث کے گھر کا حوالہ علامہ وحید الزمان صحیح مسلم میں 6409 نمبر, اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں جو علامہ وحید الزمان نے لکھا ہے نا, میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ, یہ اہل حدیث نے صحیح مسلم چھاپی ہے, بھائی میں یہ کار چھاپی, اے سن لو, وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا اور مصلحت تھی, کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار رہا تھا, تالیف قلبی ضروری تھی, ہر چند کے ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا مگر بعد میں شاید پختہ ہو گیا ہو, ان کو ابھی تک یقین نہیں, کہتے ہیں شاید ہو گیا ہو. ابو سفیان عمر بر حضرت سے لڑتا رہا, اس کا بیٹا معاویہ, اس نے خلیفہ برحق علی سے جنگ کی اور صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا, اور اس کا بیٹا یزید, اس نے تو ستم ہی ڈھایا, حسن کو زہر اور دے کر مار دیا, اور حسین پر اپنے پر ایسے ظلم کیے کہ قلم لکھنے سے کانپتا ہے, اور بعد کے بنو امیہ کے حکمران بھی خاندان نبوت کے دشمن ہی رہے, دنیا کی لالچ میں انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی سوائے عمر بن عبد العزیز کے. عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی علیہ السلام. تو یہ علامہ وحید الزمان صاحب نے لکھا ہے, اس میں تو انہوں نے پورا وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا آپس میں جو معاملہ وہ طے کر دیا. دیکھیں کیا کہتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان حضرت سے لڑتا رہا, اس کا بیٹا, یہ یزید کا پورا خاندان جنہوں کہتے ہیں نا وہ پنجابی پوڑ کے رہ دینا, اور کیتا ہے علامہ وحید الزمان صاحب نے کہ بھئی یزید دا دادا نبی نہ لڑتا رہا, یزید دا جڑا والد ہے وہ علی نہ لڑتا رہا, یزید نے حسین نو قتل کیتا, حسن نو بھی, اور پورے خاندان نے نبوت دا خاتمہ, اور بعد والے لوگوں نال بھی یہ کچھ کیا انہوں نے. اب یہ دیکھ لیں بالکل کلیئر کٹ, یعنی میں نے کوئی فتویٰ نہیں لگانا, یہ آپ نے سن لیا, اب جو فتویٰ میرے پہ لگانا ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر لگایا جائے. تو میں نے تو بہرحال حدیث 6409 بیان کی ہے, اس میں ہمارا مقدمہ کلیئر ہے. سیکنڈ لاسٹ مثال نمبر 7, سن نبی داؤد میں 4648. ہاں جی, یہ بڑی اہم ترین مثال ہے, یہ میں نے شیخ زبیر صاحب کو جب پیش کی تو انہوں نے بھی اپنے ایک معاملے میں رجوع کر لیا تھا. انہوں نے الحدیث رسالے میں لکھ دیا تھا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں مولا علی علیہ السلام پر ممبروں پر لعنت ہوتی تھی, لیکن یہ ثابت نہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے سامنے کی ہو یا کروائی ہو. تو میں نے پھر ان کو یہ حدیث پیش کی تھی, پھر وہ رجوع کر گئے تھے, بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. تو ظاہر ہے کہ خود تو نہیں, حکمران نے خود آگے تو نہیں کرنا, لیکن اس میں میں نے اس کو حوالہ بھی دیا ان کو. سن نبی داؤد 4648, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر لیزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں امام داؤد نے کیا لکھا, جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو اس نے فلاں کو ممبر پر کھڑا کیا خطبے کے لیے, اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر برائی سے کیا, یعنی لعنت کی, اور لعنت کے بعد بھی موجود ہیں, برائی سے ذکر کیا, تو وہاں حضرت عمر کے بہنوئی جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے, سعید ابن زید پہلے 10 مسلمانوں میں سے بھی تھے, انہوں نے اس وقت تابعی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دیکھو اس ظالم کو, یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے جنتی بھائی کے اوپر لعنت کریں, جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی, ابو بکر جنت میں, عمر جنت میں, عثمان جنت میں, علی جنت میں, طلحہ جنت میں, زبیر جنت میں, عبد الرحمن بن عوف جنت میں, سعد بن ابی وقاص جنت میں, اور ایک نواں شخص بھی جنت میں, بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ نواں شخص میں تھا. بر ابو داؤد میں آئے تو صرف یہ الفاظ ہیں کہ جب فلاں شخص فلاں کو ملنے آیا تو فلاں کو کھڑا کیا, یہ فلاں فلاں, یہ فلاں فلاں, یہ پھر امام نسائی نے بتایا. اسی کا ایک طریقہ ہے سنن نسائی الکبرا میں فضائل صحابہ والا جو چیپٹر ہے, سیدنا طلحہ کے فضائل کے چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8208 نمبر حدیث ہے کہ جب معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے آیا تو معاویہ نے مغیرہ کو خطبے کے لیے کھڑا کیا اور اس نے حضرت علی کے اوپر لعنت کی. یہ فلاں نمبر 1 اور فلاں نمبر 2 پتا چل گیا کون ہے, تو کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے نام لیتا ہے. لہذا بھائیو یہ پتا چل گیا حضرت معاویہ نے اپنے سامنے کروایا, اور کس سے کروایا, حضرت مغیرہ سے. کلیئر ہو گیا, یہ میں نے تو نہیں بات کی. شیخ زبیر صاحب پھر بیک فٹ پہ چلے گئے کہ واقعہ پیچھے کیا رہ گیا, ان کے سامنے کی گئی اور ان کے دور کے اندر ہوئی ہے, لہذا اس سے دو رزلٹ نکلے. نمبر 1 کہ صلح حسن کے بعد بھی حضرت علی پہ لعنت جاری تھی. بعض ماچے اس وقت بنے ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں, صلح حسن تک لعنت ہوتی تھی, بعد میں ختم ہو گئی تھی, تو پھر عمر بن عبدالعزیز نے کون سی لعنت ختم کروائی تھی 60 سال کے بعد. تو اس حدیث سے پتا چل گیا کیونکہ فلاں فلاں کو ملنے کوفے میں آیا تو کوفہ تو حضرت علی اور حضرت حسن کے پاس تھا, یہ کوفے کا گورنر مغیرہ ابن شعبہ کو حضرت معاویہ نے اپنے دور میں بنایا تھا، یہ ان کے دور کی بات ہو رہی ہے، لہذا ان کے دور میں بھی ہوتا تھا. اور نمبر دو، حضرت معاویہ نے اپنے سامنے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما ان سے جو ہے وہ گالیاں دلوائیں، لعنت کروائی. اس میں لعنت کے الفاظ ہیں، کیونکہ سعید ابن زید کہتے ہیں اس ظالم مغیرہ کو دیکھو، یہ ہمیں کہتا ہے ہم اپنے جنتی بھائی علی پر لعنت کریں. دیکھیں وہ حضرت عمر کا بہنوئی تھا نا، عمر کا رشتہ دار ہوگا تو پھر تو وہ حق بات بیان کرے گا. اور یہی سنن ابی داؤد میں 4650 نمبر موجود ہے حدیث، کہ مسجد کے اندر مغیرہ ابن شعبہ نے کوفے میں جب یہ گورنر تھے، جامعہ مسجد بڑی مسجد کے اندر حضرت علی پر لعنت کی گئی، حضرت علی کو گالیاں دی گئی ان کے سامنے. وہاں پر بھی سعید ابن زید پہنچے، انہوں نے کہا مغیرہ تو نبی کا صحابی ہے، اوے ظالم، اوے ظالم مغیرہ، اوے ظالم مغیرہ، اوے ظالم مغیرہ، تین دفعہ کہا کہ تو نبی کی صحابی کے اوپر تیرے سامنے لوگ آگے گالیاں بکتے ہیں اور تو ان کو روکتا بھی نہیں، اور ایسی مجلس میں تو تیری مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں. یہ پوری حدیث میں نے مسئلہ نمبر 96 میں بیان کیا، ٹائم نہیں ہے. یہ سنن ابی داؤد میں 4650 ہے، اس میں حضرت مغیرہ کا نام نہیں ہے، لیکن مسند احمد میں اس کا جو ترک ہے 1629 جلد 1 صفحہ 187 میں احمد بن حنبل نے وہ نام بھی لکھ دیا. پھر صحیح مسلم میں آل مروان کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں آپ نکال لیں، 6229 نمبر حدیث ہے کہ وہ باقاعدہ آ کے صحابہ کو کہتے تھے ممبروں پہ آ کے حضرت علی پر لعنت کرو، تو وہ جب انکار کرتے تھے کہتے چلو یہ کہہ دو ابو تراب پر اللہ کی لعنت، ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اور یہ بھی بڑی دردناک حدیث ہے، وہ بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ، ورنہ میرے جذبات نہیں قابو میں رہتے، میں نے مسئلہ 101 میں وہ بیان کر دی ہوئی ہے. اچھا یہاں پر ایک ایکسپلینیشن بھی میں بتا دوں، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 6220، یہ آج کچھ اب نئی باتیں جو میں نے ابھی تک ویڈیو ریکارڈنگ میں نہیں کروائی ہیں، یہ آپ کے لیے آج کا تحفہ ہے انشاءاللہ. 6220 نمبر روایت ہے صحیح مسلم میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا، امارا معاویہ، اور پھر ان سے کہا کہ تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم علی کو گالیاں نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جی وہ گالیاں نہیں ہے، وہ ماں بہن دی گال تو نہیں سن کٹتے. وہ بھائی ماں بہن کون کہہ رہا ہے؟ لعنت کے الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم 6229 میں، لعنت بھیجتے تھے علی پر، لعنت علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت. معاذ اللہ، استغفر اللہ. چلے ہم وہ گالی کا لفظ واپس لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں لعنتیں بھیجتے تھے. اچھا تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں کبھی بھی علی کو برا نہیں کہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اس میں حضرت معاویہ نے نا دیکھیں بھولا پن دیکھیں ان کا. کہتے ہیں حضرت معاویہ پوچھ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کہتے ہیں، آپ اتنے پازیٹو کیوں ہیں؟ وہ اس میں الفاظ ہے امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا تو انہوں نے کہا پھر آگے کہ تم کیوں نہیں کرتے. حکم اسی بات کا دیا تھا نا جس کا انہوں نے انکار کیا. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ پبلک کو. اور آج میں اس کا ایک ایسا ترک بتاؤں گا اس میں آپ کو اور بات کلیئر ہو جائے گی. یہ مسلم کی اس حدیث کا دفاع کرتے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، تینوں کرتے ہیں. میں نے تینوں کی کتابوں میں دیکھا ہے، جھوٹ بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے علی کے بارے میں تین باتیں ایسی سنی. صحیح مسلم 6220، اگر مجھے ایک بھی مل جاتی نا سر اونٹوں سے بہتر ہوتا. یہ سعد کہہ رہا ہے، سعد کو یہاں آدمی نہیں، اشرم وبشر ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف سعد بن ابی وقاص کے لیے دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا، کہ آپ یہ عہد کے موقع پر کہتے تھے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان تیر چلا. یہ مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں بخاری مسلم میں کہ سعد کے علاوہ میں نے کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے ماں باپ قربان کیے ہوں. یہ وہ سعد ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے علی کی ولی ایک فضیلت بھی مل جاتی تو میرا تو کیا ہی مرتبہ ہوتا. سن معاویہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا موقع تھا حضرت علی کو چھوڑ کے جا رہے تھے، تو حضرت علی رو پڑے، کہ یا رسول اللہ مجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہے. آپ نے فرمایا علی تو اس بات پر خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. کہاں بات جاتی ہے، ہارون اور موسیٰ اور محمد علی. الحمدللہ میرے نام میں بھی دونوں جمع ہیں، محمد بھی اور علی بھی. اچھا پھر کہا دوسری دفعہ، دوسری بات سن، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور یہ اگلی روایتوں میں پھر صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ پہلا موقع تھا مجھے خواہش ہوئی کہ جھنڈا مجھے ملے، لیکن مجھے نہیں ملا، علی کو ملا. اور صحابہ کہتے ہیں پوری رات سوئے نہیں کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشوب چشم تھا، حضرت علی کو بلوایا، اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگا کر دعا کی برکت دی تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اور معاویہ تیسرا موقع آیا جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 61، نجران کے عیسائیوں کے خلاف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ اس میں الفاظ ہیں کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ, اپنی عورتوں کو لے آؤ, خود بھی آ جاؤ, بچوں کو بھی لے آؤ, تو رسول اللہ کو چاہیے تھا اپنی بیوی لے جاتے, گھر کی عورت تو بیوی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 6220 یہ حدیث, آپ حضرت حسن, حسین, علی اور فاطمہ کو لے کر گئے اور کہا یہ میرے اہل بیت ہیں. حالانکہ بیویاں بھی تھیں, الحمدللہ یہ بالکل فضیل, یہ انہوں نے تین فضیلتیں سنائی. اور اب اس کا ایک طریق جو ہے سنن نسائی الکبرا میں, یہ خصائص علی والا چیپٹر جو ہے اس کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, انشاءاللہ پی ڈی ایف بھی چڑھ جائے گا. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے 8439, اس میں الفاظ ہیں سعد بن ابی وقاص, یہی سند چلتی ہے. اور یہاں پر بھی عامر بن سعد یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہی روایت کر رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مدینہ شریف حضرت معاویہ آئے اپنے دور کے اندر تو حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملاقات ہوئی اور وہاں یہ ساری سٹوری چلی, یہ جو میں نے پوری سٹوری بیان کی, ہمارا معاویہ تھا. اور اس میں آگے الفاظ ہیں خصائص علی کے اندر, سن نسائی الکبرا 8439. اور ان کا بیٹا, سعد کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے اس طرح جواب دیا نا معاویہ کو, تو اللہ کی قسم معاویہ جتنے دن مدینہ رہے ایک لفظ بھی حضرت علی کے بارے میں اپنے منہ سے نہیں نکالا پھر انہوں نے. تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ حضرت علی کی برائی کر رہے تھے, تبھی حضرت معاویہ, حضرت سعد ابن ابی وقاص نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. اور میں اس کو کہوں گا اینٹی وینم دیا انہوں نے, یہ تین باتیں یہ دیکھ لیں. اور یہ الفاظ جو ہے نا, یہ سن نسائی الکبریٰ کے یہ شو کر رہے ہیں کہ کیا کیا گیا تھا. اس کو اسپورٹیو ضعیف روایت بھی ہے جس کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں, ویسے شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں, سن ابن ماجہ میں 121 نمبر, جس میں الفاظ ہیں کہ حج یا عمرے کے موقع پہ حضرت معاویہ سعد بن ابی وقاص کو ملنے آئے اور کچھ باتیں کہیں تو سعد غصے سے بھر گئے اور انہوں نے کہا تو اس شخص کے بارے میں باتیں کرتا ہے. پھر انہوں نے تین باتیں بیان کی, اس میں دو یہی تھیں اور تیسری تھی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, الحمدللہ. بلکہ سن نسائی الکبریٰ اسی خصائص علی کا جو یہ چیپٹر ہے 8477 نمبر حدیث ہے, یہی سعد ابن ابی وقاص, ان کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے. ظاہر ہے یہ سب سے آخر میں فوت ہونے والے بدری صحابی ہیں, 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں یہ فوت ہوئے ہیں, 56 ہجری میں. تو حضرت صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کو گالیاں دیتے ہو, کچھ لوگ ملنے آئے. تو انہوں نے کہا کیا واقعی آپ نے ایسے سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے ایسے. ان کا اللہ کی قسم معاذ اللہ, ہم نے کبھی علی کو گالیاں نہیں دی. تو حضرت صاحب نے کہا کہ اگر یہ لوگ, اس وقت کون لوگ تھے, یہی حکمران تھے, اگر یہ, کیونکہ جزید کا زمانہ تو نہیں پایا, یہ تو حضرت معاویہ سے 4 سال پہلے 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, تو یہ حضرت معاویہ ان کی پارٹی کی طرف اشارہ ہے. اگر یہ لوگ میرے سر پر آرا بھی رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ علی کو گالی دے, تو میں تب بھی علی کو گالی نہیں دوں گا, یعنی اپنے دو ٹکڑے کروا لوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی کے بارے میں سن رکھا ہے, میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. اب بالکل کلیئر ہو گیا یہ, الحمدللہ میں نے حق بالکل واضح کر کے بیان کر دیا. شیخ زبیر صاحب کو جب یہ حوالے دیے تو الحمدللہ انہوں نے رجوع کیا کہ یہ واقعی ان کے سامنے بھی یہ معاملات ہوتے تھے. تو انشاءاللہ یہ سن نسائی الکبریٰ کا یہ چیپٹر جو ہے خصائص علی, شیخ زبیر علی زہیر صاحب کے ایک شاگرد ہیں ہمارے جہلم شہر کے, غلام مصطفیٰ زہیر صاحب, ان کی تحکیم کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کے اصولوں کے مطابق اس کے اوپر حکم بھی لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. ہم انشاءاللہ اس کا پی ڈی ایف بھی عنقریب اہل سنت پاک .com پر چڑھا دیں گے تاکہ عوام کے لیے 194 احادیث ہیں خصائص علی والے اس چیپٹر میں سن نسائی الکبریٰ کے, الحمدللہ. اب رہا بعض ناسبیوں کی طرف سے یہ اعتراض کہ جی سب سے پہلے تو بنو ہاشم نے حضرت علی کو گالیاں دی تھیں, وہ ایک جھگڑا ہو گیا تھا حضرت عباس کا, صحیح مسلم میں 4577 نمبر حدیث ہے, تو وہ باپ کی جگہ تھے, انہوں نے کچھ جذبات میں الفاظ استعمال کر دیے حضرت علی کے بارے میں, وہ وقتی طور پر ہوئے, یہ نہیں ہے کہ ممبروں پر وہ لعنت کرتے رہے 50-60 سال تک. تو وہ انشاءاللہ اس کا میں پہلے ہی جواب 55B مسئلے میں دے چکا ہوں, اس کا کلپ میں اس میں انشاءاللہ ڈال دوں گا. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ, 55B مسئلہ کا کلپ انشاءاللہ اس میں ایڈ کر دیں گے ان ناسبیوں کے لیے, وہ انشاءاللہ پکی ہوگی. صحیح مسلم 4577 نمبر حدیث کی ٹرو ایکسپلینیشن انشاءاللہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے. اب یہاں پر ضمناً جو ناسبیوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے, یہ اس فتنے کو میں یہاں پر کل کر دوں. بعض ناسبی اس پر الزامی جواب دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں 4577 نمبر حدیث ہے کہ ایک دفعہ سیدنا علی اور عباس ابن عبد المطلب, جو حضور کے چچا تھے, حضرت علی کے بھی چچا تھے, ان کے درمیان جھگڑا ہوا, تو عباس ذرا غصے میں آئے, وہ باپ کی جگہ تھے, انہوں نے حضرت علی کو کہہ دیا جھوٹا گناہگار اور دغاباز, کہتے دیکھیں جی صحابہ کو گالی دینے کی سنت تو خود بنو ہاشم نے شروع کی ہے بنو عباس میں سے. دیکھیں ان کو اب کیسی چیزیں, یہ تنہائی لے کے کھا رہے ہیں بنو میاں کی, تو اس کی وکالت میں بولنا ہے. لیکن الحمدللہ علی کے ماننے والے موجود ہیں, جواب دیں گے ایک ایک بات کا انشاءاللہ تعالی. تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی, یہ جو آپ کہتے ہیں جی یہ ممبروں پر بنو امیہ نے بدعت شروع کی, صحابہ کو گالیاں نکالنے کی, اور بعد میں شیعہ نے شروع کی, اصل تو بدعتی یہ بنو امیہ والے ہیں. تو یہ تو دیکھیں بنو عباس نے کی ہے, بنو ہاشم نے کی ہے. تو اس کا جواب بھی سن لیجئے, صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, اسی صحیح مسلم میں 2277 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عمر سے کہ عمر تجھے معلوم نہیں کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے, عباس بن عبد المطلب کی طرف سے زکات میں دوں گا, وہ میرے باپ کی جگہ ہے. چچا باپ کی مثل, تو باپ بیٹے کو بعض اوقات غصے میں آئے تو کچھ کہہ بھی دیتا ہے. وہ معاملہ ایسا ہے کہ دوسرا بندہ گالیاں نکالنا شروع کر دے آپ کو, اگر باپ گالی نکالتا ہے اور ایک آپ کے لیول کا بندہ, یہ برابر ہوتا ہے نہیں. تو یہ تو تھا علمی جواب. اب دوسرا آ رہا ہے الزامی لاجیکل اور پکی والا جواب کہ بھائیو, زندگی میں کسی کا جھگڑا ہونا اور آپس میں گالی گلوچ کرنا اور چیز ہے, اور کسی کے مرنے کے بعد ممبروں پر آرگنائز طریقے سے اپنے گورنروں کو حکم دینا کہ یہ مر چکا ہے, اس کے مرنے کے 50 سال تک روزانہ ممبروں پر علی کو گالیاں نکالنا, یہ ایک بات ہے. آپ کا میرا جھگڑا ہوا, میرے غصے میں گالی نکل گئی, آپ سے نکلی, بات ختم ہوگی. آپ کے مرنے کے بعد بھی میں ممبروں پر جب بھی چڑھوں گا اس کو پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, اسے محبت کرنے والوں پہ لعنت, یہ ایک ہے. کھوتا کوڑا ایک ہوتا ہے بھائیو, گدھے کے اوپر آپ کالی اور سفید لکیریں پھیر کے زیبرا نہیں بنا سکتے اس کو, وہ کھوتا ہی رہے گا. یہ بالکل ظلم ہے ان دونوں باتوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا. کیوں؟ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث ہے 1393, اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ مردوں کو گالی مت دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث, لا تسب الاموات, اپنے مردوں کو گالی گلوچ مت کرو, فانہم قد افضوا الی ما قدموا, وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا. اگر انہوں نے اچھائی کی تھی تو اچھائی پا لی, اگر برائی کی تھی تو برائی پا لی. تم کیوں مردوں میں لعنت کرتے ہو؟ مردوں کو برا مت کہو. برا کہنے سے مراد یہ نہیں کسی کی غلطی بتانا, ورنہ تو قرآن نے بھی حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطی بتائی ہے. نہیں, یہ نہیں, مراد یہ کہ برا کہنا اس کو کہ فلاں خبیث فلاں لعنتی نے یہ کہا. آپ احترام کے ساتھ کہیں کہ انہوں نے, اور نام لیں جیسے ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر ان سے غلطی ہوئی, یہ تو بیان کرنی ہے. تو یہ جو پازیٹو طریقے سے چلنا چاہیے, پازیٹو یہ احترام اپنی جگہ, غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اپنی جگہ. اب بھائیو آخری مثال نمبر 8, اور یہ الزامی جواب کے طور پر میری طرف سے ہے. آپ کو پتا وہ حنفی پیش کرتے ہیں گھوڑوں کے دموں والی حدیث جو صحیح مسلم میں تشہود کے چیپٹر میں ہے, سنن ابی داؤد میں تشہود کے چیپٹر میں ہے, سنن نسائی میں تشہود کے چیپٹر میں ہے کہ سلام پھیرتے وقت صحابہ جو ہے وہ یوں سلام کرتے ہیں, یہ پکڑ کے رفل ایدین پہ لگا دیتے ہیں. تو پھر آپ لوگ کیوں گھوڑے کی دموں والا کام کرتے ہو عید میں اور وطروں کے اندر؟ ہم تو قائل ہیں عید میں بھی وطر میں بھی, اور پہلا کیوں کرتے ہو پھر؟ تو جس طریقے سے وہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں جابر بن سمرہ کی صحیح مسلم, میرا مسئلہ نمبر 70B سن لیں, رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, یہ آدھی حدیث یہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں. یہی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جنہوں نے خصائص علی پہ حکم لگائے ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن انہوں نے بھی ایک علمی میں سمجھتا ہوں خیانت کی ہے, وہ میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. خیانت کا لفظ میں بول رہا ہوں, آپ کو ابھی اندازہ ہو جائے گا کیوں بولا میں نے. انہوں نے السنہ رسالے میں صحیح مسلم کا حوالہ لکھا ایک حدیث کا جو بخاری میں بھی موجود ہے, بخاری میں تو وہ الفاظ نہیں ہیں لیکن انہوں نے حوالہ لکھا صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488. جب مسلم کا آپ 6488 حوالہ لکھیں اور آپ آدھی حدیث لکھیں گھوڑوں کے دموں کی طرح, حنفیوں والا آپ کام کریں تو ہم تو کہیں گے نا علمی خیانت ہے. آدھی حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو, اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تو تم میرے صحابی نے جو ایک مد گندم 600 گرام آج کا آدھا کلو بنتا ہے اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. صحیح بخاری میں یہی الفاظ ہے لیکن انہوں نے حوالہ دیا مسلم کا, بخاری مسلم یہ دونوں میں ہے. انہوں نے چونکہ مسلم کا حوالہ دیا پھر حدیث آدھی لکھنا علمی خیانت ہے. صحیح مسلم 6488, پوری حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث میں تو اپنا پھر مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا نا. پوری حدیث یہ ہے کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا حضرت عبد الرحمان بن عوف سے, تو حضرت خالد نے جذبات میں آ کے عبد الرحمان بن عوف کو گالیاں دے دی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے, آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹ کر کہا کہ خالد تم اب بعد میں مسلمان ہونے والے, یعنی جو لوگ ہو کیونکہ خالد بن ولید اس وقت مسلمان ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف تو پہلے دن کا سپاہی تھا، اس نے تو حضور کے ساتھ مارے کھائی ہوئی تھی، مکی دور اور اتنا مشکل ٹف دور دیکھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس احساس سامنے ہوا، خالد تو میرے صحابہ کو، حالانکہ خالد صحابی نہیں تھا. یہ ہے پوائنٹ کی بات، خالد صحابی نہیں تھا، اس کو کہہ رہے تو میرے صحابہ کو گالیاں مت دے، اور اگر اب تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خراب کر دو نا، تم لوگ بعد میں مسلمان ہونے والے، تو میرے وہ صحابہ سابقون الاولون. اسی لیے میں نے وہ بتایا درجات ہے بھائی، سارے برابر نہیں ہیں. پورا اسی بھی تو میں نے لیکچر دیا، میں کہتا ہوں میری زندگی کا یہ ٹاپ آف دا لسٹ لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ. الحمدللہ اس میں بالکل ٹروتھ ریویل کر دیا کہ حق بات کیا ہے. الحمدللہ اس میں میں نے پوری حدیث بیان کی ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ دیکھیں پوری حدیث ہی کیوں نہیں بیان کرتے ہیں، کہ طویل خاص میں رسول اللہ نے کس کو منع کیا کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، بعد میں مسلمان ہونے والوں کو کہا کہ تم نے ان کو نہیں دینی. عبد الرحمن بن خالد بن جو خالد بن ولید تھے، وہ تو پھر بھی صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور حضرت معاویہ کب مسلمان ہوئے؟ فتح مکہ پہ. ان کو اجازت ہوگی کہ وہ گالیاں دیں اور دلوائیں حضرت علی پہ؟ عبد الرحمن بن عوف کے مقابلے حضرت علی کا مرتبہ دیکھیں کس لیول پہ. تو اس لیے چھپاتے تھے اندر کی بات، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو. اور بھائی پوری گال دسو امت نو، اور اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں حدیث ہے، مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. مرے ہوئے بندے کو گالی دینا یہ اس سے بڑا جرم ہے. اور حضرت علی کی وفات کے بعد ممبروں پر لعنت ہوتی رہی ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی. بخاری اور مسلم کی وہ حدیث یاد کر لیجئے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ اشرافیہ کے لیے اور قوانین اور غریب لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے. یہ نہیں ہے کہ کوئی صحابی جو ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے صحابی پر لعنت کرے، اور بعد والے جو ہیں وہ اگر کریں گے تو ہم ان کو رافضی کہیں گے. بھائی قانون ایک ہوگا، اسلام میں اگر فاطمہ کی بات ہو رہی ہے باقی پھر کس کھاتے میں آ جاتے ہیں؟ تو یہ معاملہ بالکل الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہے. یہاں پر میں انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ نمبر 102 کا ویڈیو کلپ بھی ڈال دوں گا، ہو از ٹرو شی آف علی. میں اہل تشیع کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی رافضی نہ بنے، وہ بھی صحیح منج کے اوپر آئیں، اور شیعہ علی کا شیعہ بنے، معاویہ کا شیعہ مت بنے. یہ حضرت میر معاویہ کے دور میں ہوتا تھا، ان کے سامنے ہوتا تھا، سن نسائی الکبریٰ سے میں نے چیز ثابت کر دی. اسی لیے میں کہتا ہوں رافضی جو ہے یہ شیعہ ہے معاویہ کے، ہم اہل سنت علی کے شیعہ ہیں الحمدللہ. ہو از ٹرو شیعہ آف علی، مسئلہ نمبر 102 کا کلپ یہاں پر میں انشاءاللہ ایڈ بھی کر دوں گا، اور یہاں پر میں ایک آخری اعلان بھی کر دوں. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ معاملے ڈسکس کرتا ہے، اور بھائی میرے 200 سے زیادہ لیکچر ریکارڈ ہے، ان میں سے صرف 11 لیکچر جو ہے نا حسینیت اور زیدیت پہ ہیں. یہ تو ابھی آپ کی وجہ سے مجبوراً مجھے یہ 3-4 دینے پڑ رہے ہیں. 200 میں سے 11 کتنے پرسنٹ بنتے ہیں؟ 5%. 5% میرے لیکچر اس موضوع پہ ہیں، 95% اور موضوعات پہ ہیں. لیکن جس کی دم پہ جہاں پاؤں پڑتا ہے نا اس کو تو یہی لگتا ہے نا، اب بریلویوں کو تو یہی لگتا ہے یہ گستاخانہ ہے، باتوں میں اس نے ہمارے بزرگوں کو رگڑ دیا، دیوبندیوں کو بھی یہ لگتا ہے، ان کے لیے تو یہی لگتا ہے کہ علی باتیں ہی ہمارے بزرگوں کے خلاف کرتا رہتا ہے، کیونکہ ان کے خلاف وہ ایک لیکچر بھی ان کے لیے ہزار کے لیے برابر ہے، ہزار کے برابر ہے. تو بھائی یہ میرے صرف 11 لیکچر ہے. mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کریں، میں 11 لیکچرز کا مجھ سے لے لیں لنک، اور آپ ایمانداری سے سنیں. اور میرے یہ جو 4 ریسرچ پیپرز ہیں 5A, B, C اور D، یہ بھی اہل سنت پاک .com پر ریسرچ پیپرز والے پورشن میں موجود ہیں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صرف 5% لیکچر ہے. وہ کہتے ہیں جی ہر ٹائم ڈسکس کرتا رہتا ہے، ہر ٹائم کدھر ہے؟ 200 لیکچرز میں سے 5% ہو، آپ تو دوبارہ ہونے بھی نہیں ریکارڈ. یہ تو اس کی پرسنٹیج بڑھتی بڑھتی اس کی 1% رہ جائے گی جب وہ 300-400 ہو جائیں گے. بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً 2.5 سے 3 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن پایا جاتا ہے. اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں. اہل سنت کے ہاں 4 احادیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں، انٹرنیشنل امری کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں 6225، 6226، 6227 اور 6228، 4 طرق امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چیپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر 18 ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں